NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Hongaarse premier Orbán heeft de Russische president Poetin gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Hij sluit zich daarmee aan met landen als China, India en Noord-Korea. EU-lid Hongarije heeft nog altijd goede betrekkingen met Moskou. Andere EU-lidstaten hadden afgelopen dagen scherpe kritiek op Poetins georchestreerde winst. De burgemeester van Arnhem, Marcouch, heeft Pegida-voorman Wagensveld per direct een gebiedsverbod opgelegd. Wagensveld wilde zaterdag in Arnhem een Koran verbranden. Marcouch had die actie verboden. Toen Wagensveld zei dat hij toch zou komen, kwam Marcouch met een gebiedsverbod voor een half jaar. 16 Amerikaanse staten en het ministerie van Justitie beginnen een rechtszaak tegen Apple. Volgens hen maakt de techgigant zich schuldig aan oneerlijke concurrentie met de iPhone. Producten, zoals apparaten en apps, werken alleen goed in combinatie met andere spullen van Apple. En dat is oneerlijk ten opzichte van andere techbedrijven, zeggen de Amerikaanse overheden. In België wordt de stemplicht uitgebreid. Ook jongeren van 16 en 17 moeten verplicht gaan stemmen. Ze mochten dat al sinds 2 jaar, maar nu wordt het ook voor hen verplicht. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de oefenwedstrijd tegen Schotland morgen. En zometeen dan worden we bijgepraat over de laatste stand van zaken. Ja, en een mogelijk tegenstander van Oranje op het EK komt vanavond in actie. Want 4 landen strijden voor een plekje in Pool D. En Raccoon komt langs. De Zeeuwse band komt na een Nederlandstalig album nu met nieuwe Engelstalige muziek. En Luc van Opzeeland doet aan de overtreffende trap van windsurfen. Dat heet foilen. En hij gaat er zelfs mee naar de Olympische Spelen. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Pegida-voorman Edwin Wagensveld, daar gaan we het over hebben. Die heeft vandaag namelijk een gebiedsverbod gekregen van Amadak Marcouch. Dat is de burgemeester van Arnhem. Hij mag 6 maanden lang niet op het grondgebied van de stad Arnhem komen. We gaan erover praten met Herbert Vet van Omroep Gelderland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren hadden we ook al contact. Toen vertelde je over het contact wat je had met de burgemeester. Hè? Om ons daarover bij te praten. Dat hij geen toestemming had gekregen, Wagensveld, voor een demonstratieve Koranverbranding. En nu dus een gebiedsverbod. Heb jij de burgemeester nog gesproken? En heb je hem gevraagd en antwoord gekregen? Ik heb hem niet persoonlijk gesproken, maar zeker wel contact gehad. Maar goed, dit is natuurlijk gewoon rechtstreeks een reactie op wat er gisteren natuurlijk gebeurd is. Hè, die aankondiging van Wagensveld van, ja, ondanks dat demonstratieverbod, ik kom toch gewoon naar de stad. Ik mag daar wel gaan koffie drinken, hè, zegt hij dan een beetje provocatief ook al. En ja, dat is natuurlijk voor juist wat de burgemeester wil vermijden. Hè, want hij ziet een geweldsdreiging, zelfs een terreurdreiging, op het moment dat deze man zijn actie uit wil voeren. En ja, mensen die dat eventueel zouden willen, die gaan dat natuurlijk al hem proberen te stoppen voordat hij dat kan doen. Dus als deze man natuurlijk door Arnhem rondloopt, dan loopt hij al het gevaar dat dat een aanzuigende werking heeft op mensen die geweld willen plegen. Dus heeft de burgemeester eigenlijk gezegd van, nou, ik geef je een gebiedsverbod. Dus op het moment dat hij naar Arnhem zou komen en voet op Arnhems grondgebied zet, kan de burgemeester hem direct oppakken. Op het moment dat het namelijk alleen een demonstratieverbod is, wat hij eerder opgelegd heeft gekregen, ja, dan zou hij moeten wachten tot hij daadwerkelijk die Koran pakt om hem te gaan verbranden. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk te laat. Ja, hij mag dus niet naar Arnhem komen. Hij mag wel doorheen reizen, heb ik begrepen. Maar Wagensveld die heeft gezegd, ja, na het demonstratieverbod dat hij toch naar Arnhem wilde komen. Maar ik vroeg me nog af, waarom specifiek Arnhem? Ja, nou, het is eigenlijk allemaal gaan rollen toen hier het besluit werd genomen. Was Arnhem een van de eerste gemeenten in waar werd besloten om hoofddoekjes, of eigenlijk religieuze uitingen in bredere zin, maar dat werd vooral gericht op de hoofddoekjes, om die toe te staan bij boa's. Dus dat boa's op hun uniform ook een religieuze uiting mochten dragen. Dat heeft nogal wat discussie teweeg gebracht, maar dat was voor hem ook een directe aanleiding. De andere aanleiding is de burgemeester, Ahmed Marcouch natuurlijk. Hè, die is zelf een moslim. En daarvan heeft Wagensveld ook erkend dat het hem daar ook om te doen is. Hij noemt Marcouch een promotor van het islamitische geloof. Dat is voor hem een reden om zijn pijlen specifiek op Arnhem te richten. Ja. Huibert, het gebiedsverbod is best lang, 6 maanden. Weet je waarom er voor zo'n lange periode een gebiedsverbod is opgelegd? Dat heb ik me eerlijk gezegd niet gevraagd, dus dat weet ik niet exact. Ik kan me voorstellen dat het een bepaalde rust geeft, dat er de komende periode in ieder geval geen nieuwe aanvragen ook gedaan kunnen worden. Maar ik heb hem de vraag niet gesteld. Ja. Weet jij of hij op een andere plek gaat demonstreren nu? Dat heeft hij mij niet laten weten, maar in Arnhem kan het in ieder geval niet. Het lijkt mij wat kordag om het in een andere gemeente aan te vragen, want zo'n aanvraag zal toch beoordeeld moeten worden. Daar moet politiemacht voor op de been komen en dat soort zaken. Dat lijkt me in elk geval voor dit weekend lijkt me dat erg kordag. Maar het zou natuurlijk kunnen dat hij zijn plan om een courant te verbranden in Nederland toch ten uitvoer wil brengen. En als dat de komende 6 maanden in Arnhem niet zou kunnen, dat hij daar een andere gemeente voor uitkiest. Nou, dat balletje dan gaat rollen en hoe zo'n gemeente met een burgemeester daar weer op gaat reageren, dat is dan natuurlijk weer afwachten. Ja, Rotterdam, hè, bijvoorbeeld. Ja, dat kan natuurlijk goed. Ja, ja, al hebben die dan weer de regel dat je officieel tijdens demonstraties niks in de brand mag steken. Maar ja, dan is weer de discussie, is dat daadwerkelijk te verantwoorden wettelijk? Maar goed, nou ja, dat zal daar dan een discussie zijn die gevoerd moet worden. Ja. Hoe staan de raadsfracties van Arnhem hierin, in het besluit van Marcouch? Nou, die kunnen dat zeker wel begrijpen. Kijk, in de algemeenheid, een meerderheid van de raad heeft wel gezegd van, we vinden dit voornemen om een courant te verbranden echt zeer verwerpelijk. Dat zou je niet moeten doen. Het is provocatief, het is haatzaaien, het is gewoon niet oké. Tegelijkertijd zeggen ze daarbij, we staan pal voor het demonstratierecht, dat ook dit soort dingen, ja, wel gewoon mogen. Ze zien wel dat op het moment dat er een terroristische dreiging is, wat nu natuurlijk het geval is, dat je dat risico niet wil nemen. Dus in die zin is er wel breed begrip voor de afwegingen die Marcouch nu maakt, om het om die reden te verbieden. Tegelijkertijd vinden ze ook echt een dieptepunt en echt chockerend ook wel, dat er in Arnhem op dit moment dus concreet sprake zou zijn van een terroristische dreiging. Dus dat is natuurlijk wel heel heftig. Ja, goed, helder. Je hebt ons opnieuw goed bijgepraat. Dank je wel, Herbert Vet, verslaggever van Omroep Gelderland. En voor het Nederlands elftal is het aftellen naar het Europees kampioenschap. Nog een aantal wedstrijden, want het zijn natuurlijk nog wel een aantal. Dan heeft bondscoach Ronald Koeman nog om de puntjes op de i te zetten. Morgen dan speelt Nederland tegen Schotland. En dinsdag staat er dan een oefenduel tegen Duitsland op het programma. En Oranje bereidt zich voor op die wedstrijden in Zeist. En daar is ook onze commentator Jeroen Guter. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Maar even beginnen bij het laatste nieuws van vandaag. Want Hartman en De Vrij die zijn geblesseerd afgehaakt. Is dat een domper voor de bondscoach? Ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Als je spelers oproept en die maken een deel uit van je definitieve selectie en die moeten dan toch naar huis. Hartman die meldde zich al enigszins geblesseerd in het trainingskamp. Zou sowieso niet hebben meegedaan tegen Schotland. Nou, was wel de hoop dat hij tegen Duitsland zou kunnen meedoen. Maar goed, de blessure opgelopen in de wedstrijd tegen Heerenveen met Feyenoord, die is toch te ernstig en is terug naar Rotterdam om daar te worden behandeld. En het afvallen van Stefan de Vrij, dat is gebeurd tijdens de training van vandaag. We hebben het eerste kwartier hebben mogen zien tijdens de warming-up. Daar was hij gewoon bij, daar is niets gebeurd. Maar waarschijnlijk in een partijspel of iets dergelijks is daar iets gebeurd. We weten niet exact wat er aan de hand is, maar ook hij is weg uit Zeist. Hij heeft het trainingskamp verlaten. Gaat Koeman vervangers oproepen? Nee, dat doet hij niet. Hij heeft nog 23 spelers over. Nou, daar moet hij het straks tijdens het EK ook mee gaan doen. Met een selectie van 23. Dus meteen een generale repetitie, zullen we maar zeggen. Kijk, hij gaf ook een persconferentie vandaag, de bondscoach. Weten we eigenlijk al iets meer over wie er morgen mogen spelen? Ja, nou, hij heeft in ieder geval bekendgemaakt wie er op doel zal staan tegen Schotland. En trouwens ook wie er tegen Duitsland gaat keepen. Tegen Schotland is dat Mark Vlekker, de doelman van Brentford. En tegen Duitsland, de doelman die de afgelopen 4 interlands onder de lat stond, Bart Verbrugge van Brighton. Dus daar hebben we inmiddels duidelijkheid over gekregen. Marco Bizot is dus bij de selectie gehaald vanuit Brest, omdat hij het daar zo goed doet. Maar die zal in ieder geval niet gaan starten als keeper. En ja, dan is het toch maar de vraag of hij wat speeltijd gaat krijgen. Want het is niet gebruikelijk, ook niet in oefenwedstrijden, dat de doelman wordt gewisseld. Mm-hmm. Dus de keeper weten we. Naast Koeman zat vandaag in de persconferentie achter de tafel Nathan Aké. Nou, het is vrij gebruikelijk dat de speler die naast de bondscoach zit ook zal gaan spelen. Dus we kunnen ook Aké vast invullen. En verder ging het natuurlijk voor een groot gedeelte over Memphis Depay en Georgina Wijnaldum. Die zijn terug, die wil Koeman zien. En we gaan er ook vanuit dat zij zullen gaan spelen. En verder is het dan een beetje optellen en aftrekken. En dan kom je toch al vrij snel tot een tot een elftal. Ja, dan is een mooie Hollandse traditie, Jeroen, dat we het de maanden voor een EO WK lekker kunnen hebben over het systeem waarin Oranje gaat voetballen. Nou, dat is dit jaar niet anders. En Koeman zei er het volgende over. Ongeacht de wijze of het systeem. Soms praten we te veel over systemen. Want poppetje A van rechts, wat lager of wat hoger, kan het ook ineens anders zijn. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk en cruciaal dat we drie middenvelders hebben. En dan kun je daaromheen kun je het op verschillende manieren invullen. Maar dat is niet zo geweest. Want in die 3-4-3 die je veel hebt gespeeld, stonden er eigenlijk maar twee echte middenvelders. Ja, dan was Xavi Simons natuurlijk wel eens de 10. Maar daar ga ik in principe niet voor kiezen. Nee, precies. Want toen je maandag zei, ik ga met drie echte middenvelders spelen, dan is niet Xavi Simons één van die drie. Nee. Dus toch een beetje een experiment? Nee, het is geen experiment. Nee, zeker niet. Het wordt een beetje een semantische discussie, Jeroen. Maar gaat Oranje, denk jij, nou iets anders spelen dan we misschien de afgelopen interlands gezien hebben? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, als je goed naar Koeman luistert, en dan nog kun je ernaast zitten natuurlijk, maar ik heb goed naar hem geluisterd en ik heb goed tussen de regels door geluisterd. Ja, dan keert hij eigenlijk terug naar zijn oude 4-3-3 opstelling. In de gedachten van Koeman gaat het er altijd om dat er wel een soort van box op het middenveld ontstaat, vier spelers. Daarbij is de rol van de rechtsbuiten vrij belangrijk. Die trekt dan naar binnen toe, waardoor er veel ruimte ontstaat voor de rechtsback, normaal gesproken Dumfries, om daarin op te komen. Dus waarschijnlijk een rol voor Xavi Simons, die niet wordt gezien als middenvelder, maar vanuit als rechtsbuiten dus een positie achter de spits zal gaan innemen. En dan keren we eigenlijk terug naar het systeem en de speelwijze en de denkwijze van de beginfase van Koeman als bondscoach. Toen Nederland natuurlijk best wel succesvol was, hè, met het bereiken van de finale van de Nations League. Die wedstrijd tegen Portugal uiteindelijk. Met schitterende wedstrijden tegen Duitsland en tegen Frankrijk, die nog enorm tot de verbeelding spreken. Ja, en dat waren wedstrijden waarin natuurlijk ook Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum een hele belangrijke rol in vervulden. Nou, die zijn nu weer terug. Ja, en dan is het de vraag, kunnen zij brengen wat zij toen brachten? Toen waren zij echte vaandeldragers van het elftal. Ja, nu staat daar een groot vraagteken achter. En dat zal gaan blijken. Waarschijnlijk tegen Schotland. Koeman heeft ook gezegd van ik wil terug naar toch een beetje de Nederlandse school. De Hollandse school. Aanvallen, tegenstander onder druk zetten, afjagen. Proberen kansen te creëren. Met veel intensiteit spelen. Ja, dan kan het niet anders dan een 4-3-3 systeem worden. Ja. Goed, Wijnaldum en Depay die gaven dinsdag interviews waar veel om te doen was. Wijnaldum over het spelen in Saudi-Arabië en Depay over zijn band met Quincy Promes natuurlijk. Daar zei Koeman vandaag het volgende over. Zijn jongens die ervarend zijn, hè? Gini en Memphis, hebben een mening. En daar hebben ze het recht toe. En ze hebben gezegd, en daar moeten we verder ook niet op terugkomen. Want ja, dat krijgt soms te veel aandacht. Wat ik vind dat helemaal niet nodig is. Maar doe je dan nog een nagesprek of een nazorg misschien? Ja, ik heb wel met hun even kort daarover gesproken. Maar iedereen heeft recht op zijn mening. En ik denk dat ze dat erg goed gedaan hebben. Ja, Jeroen, logische reactie van Koeman? Ja, natuurlijk. Hij moet er iets over zeggen. Hij wilde misschien ook iets over zeggen. Blijft tegelijkertijd ver weg bij de materie. Is daarin dan ook diplomaat. Meer diplomaat dan de spelers zelf misschien. Hoewel je met verschillende ogen kunt kijken naar de verklaringen die Depay en Wijnaldum hebben afgegeven. Met name veel kritiek op het verhaal van Jorginho Wijnaldum. Die natuurlijk altijd toch wel heel principieel was over een aantal zaken in de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dan worden er natuurlijk vragen gesteld waarom hij kiest voor voetballen in Saudi-Arabië. Nou ja, daar heeft hij antwoord op gegeven. En met name de vergelijking dat het in elk land, dat er wel wat aan de hand was. In Saudi-Arabië gebeuren ernstige dingen. Maar in Nederland had je ook de toeslagaffaire. Ja, dan sla je het wel een beetje plat allemaal. En dat heeft hem wel wat kritiek opgeleverd. Het verhaal van Memphis Depay, dat was anders. Dat was veel menselijker vanuit zijn perspectief. De weigering om Promes te laten vallen, gewoon heel simpel. Omdat het een vriend van hem is en hij wil geen vrienden laten vallen. En hij komt uit een ander milieu en die jongens die gaan op een andere manier met elkaar om. En hij ziet Promes niet als een crimineel, maar ja, gewoon als, als iemand met wie hij een gedeeld verleden heeft en met wie hij het goed kan vinden. En, ja. Ja, dan ontbreekt er misschien een kleine veroordeling voor hetgeen waar Promes eigenlijk al voor veroordeeld is. Maar hij verdedigt wel gewoon zijn standpunt. Ja. En daar maakte hij wel een sterke indruk bij. Ja, het zijn zaken die dan spelen zo in de kantlijn van het Nederlands elftal op dit moment. Moet natuurlijk ook niet de overhand gaan krijgen. Ja. Zijn mensen zijn verbolgen over de verschillende uitspraken. Maar tegelijkertijd, ja, die jongens zijn voetballer. En die zijn geen politicus. Nee. Goed, helder. Dankjewel, Jeroen Groeten. Dankjewel voor nu. En er wordt vanavond ook al gevoetbald. Morgen dus Oranje, maar het Nederlands elftal weet nog niet alle tegenstanders op dat EK-voetbal komende zomer. Maar Mark Kloostra, vanavond gaan er in ieder geval twee afvallen, want Finland, Wales, Polen en Estland kunnen allemaal nog dat EK halen. En één daarvan wordt de tegenstander van Oranje. Ja, die gaan samen met Oostenrijk en Frankrijk dan op het EK spelen in de pool. Maar ja, dat is dus eventjes de vraag wie dat dan wordt. Want het is eigenlijk heel simpel. Er zijn nu nog 12 landen, dat worden de 6. En dan uiteindelijk na de finales dinsdag worden dat de 3. En die gaan dan naar het EK. Vanavond dus de halve finales, nog 5 stuks. Want Georgië heeft al van Liechtenstein gewonnen. En dan dinsdag de 3 finales. Kijk, en wie dicht jij de meeste kans toe om de tegenstander van Oranje te worden? Ja, nou dat gaat denk ik een strijd worden tussen... Ja, dan ga ik een beetje in de glazen bol kijken. Ja, daar houden we van. Kom maar op. Ja, goed, we gaan het zien. Maar dat gaat denk ik een strijd worden tussen Polen en Wales. Ja. Want dat zijn toch wel de twee favorieten in die twee halve finales nu aan de kant van Nederland. Ja, en er is ook al een wedstrijd gespeeld, hè? Ja, Georgië. Ja, die hebben gewonnen van Liechtenstein. Dat gaat allemaal om een plek in Pool F Luxemburg, op het EK. Luxemburg toch? Of als ik het me goed herinner? Luxemburg toch? Oh, Luxemburg. Ja, wat zei ik? Ik zei Liechtenstein zeker. Sorry. Allebei landen waarvan je niet verwacht dat ze het EK gaan halen. Nee, dat zijn niet de hoogvliegers. Maar ja, Georgië zou het zomaar kunnen gaan halen. Die spelen in de finale tegen de winnaar van Griekenland, Kazachstan. Hm. Nou ja, die komen dan uiteindelijk op het EK in Pool F terecht bij Portugal, Turkije en Tsjechië. En ook in de pool van België is nog niet bekend wie daarbij gaat komen. België, Slowakije en Roemenië wachten nog op de vierde tegenstander. Die gaat komen uit de beslissing tussen Bosnië tegen Oekraïne en Israël tegen IJsland. Zijn jullie weer helemaal bij? Goed, dankjewel Mark. En je gaat ons de hele avond bijpraten dus over die wedstrijden in de play-offs van de EK-kwalificatie. Take a lot of salt, promises on hold, and talk a lot. Talk a lot, talk a lot. Do not listen, will not give in. Alright or not, no matter what, no matter what. Shoulders up and I tough enough. As I walk around, I walk around. Hoof and puff as I strut my stuff. You won't get me down, you won't get me down. I'll stand my ground. Get me. Certainties or allergies from overseas. Promises on hold, story will unfold eventually. No, honestly, take this from me. An ego cuts like a knife we trust. Electricity of you and me is chemistry. All those paper cuts, they sure do hurt a lot. Simplicity. We'll be right back. Every now and then, just give in, but don't trust your gut. No matter what, you gotta trust my gut. Zo heet de fijne nieuwe single van Raccoon. Daar wil ik wel meer van horen, denk ik eigenlijk. En dat is goed nieuws, want ze zijn er zo meteen ook. Om 9 uur praten we met de 2 leden van de band over hun nieuwe muziek. Ja, een transplantatie van een varkensnier naar een mens. Tot nu toe was dat alleen nog maar succesvol geprobeerd met een hersendode patiënt. Maar er is een doorbraak, meldt nu.nl. In Amerika is namelijk een 62-jarige patiënt die een varkensnier heeft gekregen en die na de transplantatie alweer op de been is. Afgelopen zaterdag zou die transplantatie hebben plaatsgevonden. Hoe baanbrekend is dat nou? Vragen we aan Niels Gijzen, hoogleraar ontwikkelingsbiologie en regeneratieve geneeskunde. Zo, dat is een mond vol. Meneer Gijzen, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, dat klopt. Het klinkt bijna net zo bijzonder als die transplantatie, die titel. Nou, dat valt op mee. Oh, kijk aan. Maar de transplantatie is inderdaad uitzonderlijk. Ja, zeker baanbrekend te noemen. Maar klopt het dat hij zaterdag is geopereerd en nu alweer op de been is? Ja, ik weet eerlijk gezegd net zoveel als het nu.nl-artikel wat u ook heeft genoemd. Maar inderdaad, daaruit las ik ook dat zaterdag de patiënt geopereerd is. En ja, zo'n transplantatie, die operatie duurt een paar uur. Ja. En het herstel daarvan is redelijk snel. Dus maar heel bijzonder daaraan is natuurlijk dat daarbij een nier van de vark is gebruikt om in een menselijke patiënt te transplanteren. Ja, en dat dus werkt. Heeft u enig idee, want met een varkenshart, daar ging het tot nu toe, laat maar zeggen, niet goed. Waarom lukt het met een nier, of lijkt het met een nier nu wel te lukken, laten we het zo zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord daarop is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Hè. Dus er is inderdaad 2 keer eerder een varkenshart getransplanteerd naar een menselijke patiënt. En dat is een aantal weken goed gegaan, maar beide patiënten zijn daarna toch wel overleden. Aan de ene kant is een hart natuurlijk nogal binair orgaan. Het werkt wel of het werkt niet. En als het niet werkt, dan is het ook gelijk best slecht. En een nier, daar is de functie natuurlijk nog. Het kan een beetje werken en dan werkt het ook nog goed genoeg. Mm-hmm. Maar daarnaast weten we het gewoon nog niet. Hè? De patiënt is afgelopen week geopereerd en daar lijkt het nu goed mee te gaan. Maar de tijd zal het leren hoe lang dat goed gaat. Ik kan me voorstellen dat er uiteindelijk toch een menselijke nier moet worden getransplanteerd om langdurig geholpen te worden. Ja, dat kan dus een tijdelijke oplossing zijn bij een tekort aan menselijke donoren. Hoor ik u eigenlijk zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren die een slechte nier hebben en die denken van, nou, dat is voor mij misschien wel veelbelovend. Hoe zou u daarop reageren als mensen dat zeggen? Ja, dus ik denk wel dat de mensen die hier op dit moment mee worden geholpen, dat is sowieso het is een experimentele therapie. Hè. Het is nog niet iets wat zomaar in de standaard praktijk wordt gedaan. Ik denk dat het alleen de aller slechtste patiënten die eigenlijk zullen overlijden als zij niet een dergelijke transplantatie krijgen, die worden op dit moment hiermee dan behandeld. Maar nogmaals, als onderdeel van een klinische trial. Dus het zal echt nog wel heel even duren voordat... want uit die klinische trials moet nu gaan blijken hoe veilig dit is. En ook hoe lang zo'n varkensnier nog blijft functioneren in een menselijke patiënt. Ja. En pas dan, als dat allemaal wat meer duidelijk wordt, wordt dit meer gangbaar en breder toegepast. Waarom kijken we eigenlijk naar de organen van varkens om voor mensen te gebruiken? En bijvoorbeeld niet van koeien of kippen of nou ja, welk ander dier dan ook? Nou, dat heeft ten dele gewoon te maken met de grootheid. Het is vrij onhandig, denk ik, om een koeiennier in een menselijke patiënt te transplanteren. Zou het kunnen werken? Ik vraag het me af, juist vanwege dus de grootte van het orgaan, dat is toch wel echt heel anders. Dus ik denk dat een van de grotere voordelen is van het varken, is dat we anatomisch gezien vrij veel op elkaar lijken. Hoewel we uiteindelijk uiterlijk misschien is dat niet zo duidelijk. Maar van binnen lijken we eigenlijk organen, op varkens. Van binnen zijn onze organen ongeveer van dezelfde grootte en op de fysiologie en wat die organen doen is redelijk hetzelfde. Hè. Varkens zijn ook omnivoren, wij ook. Dus wel moet gezegd worden, het varken is ook genetisch aangepast om dit überhaupt mogelijk te maken. Want je immuunsysteem zou anders dat die nier gelijk afstoten. Ja. Dus het is wel ook een wat bijzonder varken wat hiervoor gebruikt moet worden. En nog eventjes technisch, is het dan gewoon een kwestie van die nier uit het varken halen en die nou ja, vrij makkelijk in de mens zit? Of komen er nog allemaal technische vernuftigheden bij kijken? Nee, ik vermoed dat dit gewoon toch een technisch gezien een redelijk standaard transplantatie is. Zoals dat ook met menselijke organen wordt gedaan. Ja. Ja. Fijn dat u daar even over wilde vertellen. Hoogleraar ontwikkelingsbiologie en regeneratieve geneeskunde Niels Gijzen was dat over het transplanteren van een varkensnier naar een mens. Goed, kort voor negen en nog even kijken in het matchcenter bij die duels die nog gaan beslissen wie er nog mee mag naar het EK. Mark Kloostra. Ja, want in de pool van Nederland, zeg maar, aan de kant van het Nederland... Wie de tegenstander van Nederland op het EK wordt, heeft Wales al de score geopend. Daar hadden ze iets meer dan 2 minuten voor nodig tegen Finland. David Brooks heeft daar het doelpunt gemaakt. Na 10 minuten is 1-0 de voorsprong voor Wales. Polen tegen Estland is ondanks heel veel druk en heel veel kansen voor Polen nog steeds 0-0. En op een ander veld is ook nog gescoord. Griekenland staat met 1-0 voor tegen Kazachstan. Goed, hebben we wat dat betreft bijgepraat. Ja, Jan-Willem zei het al, we vinden het hartstikke leuk... Zometeen twee boeiende gasten, waarvan één Luc van op Zeeland. De foiler, die gaat foilen op zo'n plank, heel hoog, weet je wel, boven het water naar de Olympische Spelen. En Raccoon is hier, 2 leden van Raccoon. Daar zijn we heel blij mee, dus graag tot zo. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als? Maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Deze keer onderzoekt ze het enthousiasme van Bart Chabot. Je hebt te maken met een publiek, dus je moet wel proberen om wat te bereiken. En daarvoor kwadrateer ik mezelf. Dat gaat niet bewust, dat gaat gewoon onbewust. De camera gaat aan of het doek gaat op en dan begint het. En het activisme van Esther Ouwehand. Voorzitter, onze rechtsstaat staat op het spel en dat is niet pas na de verkiezingen gebeurd. De kabinetten Rutte was de rechtsstaat al niet veilig. Hoe word je zo als? Zondagavond van 6 tot 7 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lach wel mee, maar ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Bürstner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE.

gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor 2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor 8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor 1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, dan zijn we weer. Langs lijn en omstreken nog tot 11 uur. Met hier aan tafel Bart van der Weijden en Dennis Huigen van Raccoon. Want na een Nederlandstalig album maken ze nu weer nieuwe muziek in het Engels. En Luc van Op Zeeland is er. Hij gaat naar de Olympische Spelen om daar met de Formule 1 variant van het windsurfen het foilen voor een medaille te gaan. En we volgen natuurlijk de kwalificatiewedstrijden voor het EK voetbal. Met ook de mogelijke tegenstander van Oranje in actie. Laten we daar maar eens mee beginnen. Mark Kloosta in het matchcenter. Nog doelpunten gezien? Ja, eentje bij Griekenland tegen Kazachstan. Maar dat heeft dan weer niets te maken met Nederland en de pool op het EK. Maar dat is dan voor een plek in de pool bij Portugal, Turkije en Tsjechië. Maar goed, moeten ze ook nog de finale winnen. Maar Griekenland is daar op 2-0 gekomen tegen Kazachstan. En die andere wedstrijden die er wel omgaan, namelijk wie gaat er tegen de Nederlands elftal spelen. Halve finales Wales-Finland 1-0 nog altijd door het vroege doelpunt van David Brooks. We zijn intussen 18 minuten onderweg. En ook bij Polen-Estland daar is het 0-0. Omdat Polen de bal er maar niet in schiet na 20 minuten. Want ze hebben een partij kansen gehad al tegen Estland. Maar goed, en op de andere velden is er nog niet gescoord. Goed, bij onze tafel WK-winnaar in Den Haag vorig jaar van het IQ Foil. Luc van Op Zeeland en Bart van der Weijden en Dennis Huigen van Raccoon, ook uit Zeeland. Althans, dat lijkt dan ergens op elkaar. Zijn jullie eigenlijk watersporters? Ja, tuurlijk. We zijn zeeuwen. Ah, wat doen jullie? Van zwemmen tot waterskiën, tot varen, tot zeilen, alles. Ooit gesurfd? Ja, ook. Ja. Maar niks op niveau. Gewoon leuk surfen en heel truttig overstag. Ja, is het daar bij jou ook ooit begonnen, Luc? Ja, op vakantie natuurlijk. En zelfs het begin van de carrière was veel in Zeeland ook doorgebracht. Ja. Om daar je trainingsuren te maken. Ja, precies. En de lokale Nederlandse wedstrijden komen altijd deels langs Zeeland. Dus een belangrijke stop altijd. Bart, jij zegt dat zo truttig overstag. Ik word daar zo gek van. Dat je dan een end van de kust bent en dat je dan overstag moet. En dan moet je omheen lopen en dan dat ding flappert dan helemaal weer. Die valt dan het water in en dan moet jij weer het water in. Touwtje weer omhoog trekken. Word je er ook niet gek van? Ja, de truc was gewoon jezelf laten vallen en zorgen dat je weer goed lag en jezelf weer omhoog en dan kon je weer op. Kun je in de WK-finale denk ik net niet veroorloven, of wel? Gaat net niet helemaal lekker, denk ik. Ik denk niet helemaal dat je de resultaten zegt. Nee, maar even voor ons gevoel, hè, wij als surfers hier aan tafel naast jou. Ben je ook zo begonnen? Ja, nee, natuurlijk. Oh, gelukkig. Dus het zag er allemaal truttig bij uit. En volgens mij mijn ouders me gewoon aan het begin lekker aan een boeitje vastgebonden. En dat ik dacht, waarom ga ik niet vooruit? Nou, wij deden alleen op ons 13e nog. En jij was al op je 6e, was je al weg. Dat is een beetje verschilletje wel. Ben je ook nog midden op een meer ergens gestrand dat je gehaald moest worden? Alles. En zo? En ook met mijn lasertje, met de 74 gebroken mast en dan allemaal. Zwaar op midden, ja. Gaat jou dus niet meer overkomen, Luc? Want jij bent de komende zomer de enige Nederlandse afgevaardigde op de Olympische Spelen. Voor jou niet in Parijs, maar in Marseille dus. In de IQ Foil zeilklasse. Wordt ook wel het windfoilen genoemd. Ofwel surfen met een plank die dan net zo'n beetje boven het water uitkomt. En daarin werd je vorig jaar in Den Haag voor het eerst in je carrière wereldkampioen. Luc van Op Zeeland. In 2021 had hij brons. Vorig jaar was het zilver. En nu zeilt hij op het goud af. Luc van Op Zeeland doet het. Hij is wereldkampioen voor de kust van Scheveningen. Fantastisch gedaan. Ja, en het was weer een WK in februari in Lanzarote. Lijkt me lekkerder dan in Scheveningen. Maar misschien niet als je voor thuispubliek wil zeilen. Is die gouden medaille in je eigen Nederland, is dat het hoogtepunt uit je carrière? Ja, dat was wel uniek. Het is niet de eerste keer dat ik een WK had gewonnen. Maar voor Nederlandse kust op eigen water is natuurlijk wel echt enorm bijzonder. En het was natuurlijk ook een vrij bijzonder WK. Dat noemen we het ISAF WK. Dat is 1 keer in de 4 jaar. Waarbij alle klassen tegelijk om de zegel het gevecht aan gaan. Dus ja, het was echt heel speciaal. Maar waarom is het, want ik kan snap dat het voor de voetballers van Duitsland bijzonder is om in eigen land te spelen, want het hele stadion zit vol. op het water kan ik me voorstellen dat je er niet zo heel veel van merkt dat dat Nederlands water is. Nou, er komt toch wel een beetje in Nederland, kan best wel een beetje een circus bij kijken. Dus voor de watersport was er aardig wat publiek. En nou ja, dat maakt natuurlijk altijd wel speciaal als zoveel mensen er interesse in tonen. En dan de Nederlanders komen aanmoedigen. Ja, dat klein beetje druk komt er dan toch wel bij kijken. Maar krijg je dat mee op het water, die aanmoedigingen? Ja, er was zelfs een boot van onze hoofdsponsor Allianz. Die zaten niet zo heel ver van de start. Dus die blikken waren vrijdag bijna. Ja, ja. Voor en na, denk ik ook. Zeker. Voor die, word je, zitten ze op je nek en na de race zitten ze weer op je nek. En dan toch wel door je in Nederland ben, lijkt me. Zeker, zeker. Bij dat er gaat, mag ik me misschien gelukkig stellen dat ik geen voetballer ben. Want zo erg en een dag zijn ze het allemaal wel weer vergeten. Dus, ja, dat is allemaal wel weer leuk. Ja, dat hadden we wel. Maar hoe vier je dat dan? Ja, groot natuurlijk. Ja, het was natuurlijk best wel een belangrijk WK voor mij. Ik kwam best wel wat bij kijken buiten alleen de zegel. Het was een grote stap naar wat ik wou behalen. Natuurlijk het ticket naar de Spelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er ook een stukje euforie, maar voornamelijk het grootste stukje wat druk van de schouders af was. Dus, had dat ook te maken met het feit dat je een andere richting was geslagen? Andere, ja, zeker. Trainer en andere trainingsgroep om je heen? Zeker, ja, ik had daar wel een beetje een risico in genomen natuurlijk. Want zeker. Als de plank mis had geslagen, leuke woordschap. Wat een woordschap. Ja. Oh, applaus, hoor. Dan was het, dan had ik mijn spullen in kunnen pakken. Zo'n vermoeden had ik wel. Voornamelijk een enorm stukje druk er vanaf. En daarna lekker op vakantie gaan. Dan was je gekielhaakt. Ja, dat is wel iets. Dat is weer een mooie woordspeling. Ja, hou maar in. En het lullig is natuurlijk dat je dat maar één Nederlander naar de Spelen mag in die klasse. Kieran Badlou was je tegenstander. Hoe is je relatie dan met elkaar? Als je weet dat er maar één iemand uiteindelijk naar het allerhoogste podium kan. Ja, kijk, de relatie was natuurlijk wel een beetje uit elkaar gevallen nadat we de wegen gesplitst hadden. Dus gewoon als concurrenten, denk ik. En ja, we gaan niet meer met elkaar op de koffie, maar ik denk dat we elkaar gewoon goed respecteren en met elkaar een mooi gevecht hebben geshowt de laatste dag. Kwam dat dan na de splitsing? Of was die splitsing ook omdat het al een beetje moeizamer ging? Nee, in principe was er voor mij niks aan de hand met de atleten. Gewoon de belangen van de coach waren niet helemaal op mij gericht. Dus op die fiets heb ik de splitsing aangenomen. Want je dacht de coach te veel dan op Kieran Badlou gericht was. Ja, ja, ja, die jongens die hebben samen denk ik twee campagnes gedraaid natuurlijk. En eentje met Kier dat Kier naar de Spelen ging. En een ander met Door erbij dat Kieran de sparringpartner was. De Dorian van Rijsselberg. Ja, precies. Ja. En die jongens waren als twee handen op één buik. En op een gegeven moment was het wel duidelijk dat onze grote vriend Aaron liever met iemand anders naar de Spelen wou. Helemaal lekker dat je hem dan pakt. Oh. Ja, zo, nee. Precies. Loontje komt om zijn loontje. Zeg. Ja. Maar, hoe merk je dat in de trainingsgroep? Als je zeg maar met z'n drie aan het werk bent en je denkt, ja, shit, ik krijg gewoon steeds minder aandacht dan die ander. Ik ben natuurlijk niet de stomste, dus ik wil best wel snel door. Maar ik nog niet, dus kun je uitleggen waaraan je het merkt? Ja, nou ja, er zijn doelen gezet binnen natuurlijk trainingsgroepen en aan dingen die je wil werken. En als je dan merkt dat één persoon alle aandacht krijgt en de andere eigenlijk een beetje, ik in het geval, een beetje rondvuur voor spek en bonen. Ja, dan houdt het natuurlijk wel gauw op. Ja. Je voelt je miskend, kan ik me voorstellen. 100%. Maar Badlou was natuurlijk wel de grote jongen. Zeker. Op dat moment. En jij was de nieuwkomer. Dus dat hij in eerste instantie dan voor Badlou gaat, omdat hij denkt, ja, daar zit nog wel, daar ben ik wel wat zekerder van. Met jou zou hij misschien meer risico nemen. Denk ik nu even vanuit hem geredeneerd, hè? Ja, misschien niet. Kijk, uiteindelijk die beslissing is gekomen 3 jaar into de nieuwe klasse. Badlou komt natuurlijk van een ander sportje af. En ja. Denk, alle WK's heb ik op het podium gestaan, dus ik denk niet dat het een gokje had geweest. Nee, dat is ook weer zo. Daar heb je een punt. Ja. Dus, maar dat was ook nog onder McIntosh. Toen zat je ook nog bij McIntosh, natuurlijk, toch? Incorrect. Eerste jaar heb ik het zelf gedaan. Oh, oké. Okay. Tweede jaar half onder McIntosh. Okay. Ja. Want die grote wissel van Kieran Badlou naar jou, zeg maar, als Nederlandse deelnemer, heeft ook te maken met die verandering van de zeilklasse, van die RSX naar dat IQ-foilen. Kun je uitleggen wat er zo anders is aan dat IQ-foilen? Ja, ik denk dat het goed is om terug te kijken naar de Outlast. Het Outlast is, zoals iedereen het kent, zoals onze iconen Steven van den Berg nog rondvoeren. Het bordje mooi aan het water plakt. En het eigenlijk allemaal niet zo heel hard gaat. En de nieuwe klassen hebben een soort vliegtuigje onder de plank. Waarbij we met snelheden van 50 tot 65 km/u over het water gaan. Zonder dat... Dan moet je op je plaat gaan. Maar moet je je even voorstellen hoe dat dan klinkt? Nou, dat klinkt als een matchcenter. We zijn nu toch in het matchcenter. Maar ja, laat maar naar het matchcenter gaan. Dit klinkt een heel raar matchcenter nu. Ja. Dus, Mark, zit je op het water? Water, Mark. Mark. Ben je er nog, Mark? Nee, Mark was een bootje gevallen, denk ik. Ja, zoiets, ja. Oh, Mark, ja, ben Mark, er nog? Ben je. Ja, oh, ik ben er nog, ja. Ben je aan bakboord zwemmen haaien. Zit je weer in het matchcenter? Ik zit weer in het matchcenter. En heb je het gezien? Ja, eentje bij Polen tegen Estland. En dat is er eentje voor Polen geweest. Dat is Frankowski die het doelpunt heeft gemaakt halverwege de eerste helft. En 5 minuten later rood bij Estland. Patossi kreeg daar zijn tweede gele kaart. Dus Polen en met 1-0 voor. En het resterende uur nog met een man meer op het veld. Dus dat lijkt wel goed te gaan komen voor de ploeg van onder andere Lewandowski. Die andere wedstrijd staat ook 1-0. Wales tegen Finland. Nog altijd door het doelpunt van Brooks na 2 minuten. En we weten dat de winnaars van die wedstrijden tegen elkaar spelen. En de winnaar daarvan komt in de pool van Oranje terecht. Verder zijn de tussenstanden ongewijzigd. Oké, nu even terug naar het geluid van het foilen. Okay, is het een beetje het geluid wat je hoort als je op de plank staat? Heel Kom even dicht bij de microfoon, anders hoor je. Ik herken het heel goed. Ja? Het is ook wel vrij irritant, eerlijk gezegd. Ja. Mag je best weten. Maar wat is er irritant dan? Ah, het is natuurlijk wel iets meer high pitch dan je het nu hoort. Dus, ja. Maar dat fluiten, hoor je dat ook? Ja. Hoor jullie het ook, dat fluiten? Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Wat is dat? Ja, ik ben nu naar iemand aan het luisteren die zijn foil niet heel goed heeft gescheurd. Dus aan het einde van de foil komt het water weer samen. Is de foil het vleugeltje in het water? Nee, de foil is meerdere componenten. Maar het exacte deel wat je nu hoort is eigenlijk de mast die vastzit aan het vliegtuigje. Dus het stukje wat je nog ziet. En daar komt het water gewoon omheen. En wat je eigenlijk hoort is dat het water tegen het water aanbotst. Oh ja. En als er kleine oneffenheden zitten aan het einde van de foil, ja, dan krijg je daar een beetje vibratie in. En, ja, dat is het fluiten. Dat is het fluiten. Dus deze jongen moet iets beter zijn best doen. voor deze leek, hè, heb je die, ik noem het even skeg, maar dat is dus foil of zo. En komt die ook wel eens een end uit het water? Ja, dus die mast is 95 centimeter. En we vliegen eigenlijk constant tussen de 80 en 90 centimeter in. Voor zo min mogelijk drag. En als dan het vliegtuigje wat eraan vast zit nog uit het water komt, dan voelt het water als beton, zeg maar. Dan is het wel... Ja. Dan heb je iets fout gedaan. Oké, dan ben je te hoog. Ja, dan ga je eruit. Ja, oké, dan vroeg ik me dus af. Want je ziet van die windsurfers hier wel eens van die beachtelijke goede sprongen maken. Ja. Ik wil tegen een golfje in, maar dat kan dus niet met een foil. Oh, dat kan zeker. Oh, wel. Ja, dat kan zeker. Maar dan... De vraag is of als je landt of alles er nog wel aan vast zit. Ja, die gaat dingen slopen. Ja, de vragen werden gesteld trouwens door Bart van der Weijden en Dennis Huigen, zanger en gitarist van de Koen, die hier ook te gast zijn. Ik vroeg me af, want op vakantie, ik ga regelmatig naar het Komermeer en dan zie ik ze inderdaad sprongen maken. Dat ik denk, vooral bij het wisselen, dat ze sprongen maken van, nou, ik denk wel een meter of 10, 15 hoog. Dat gaat echt razend hoog. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook mede de kick is van voor zeker de amateurvoilers. Oh. Jij gaat, hè, maar professioneel lijkt me. Ja, professioneel. Niks wil breken. Maar is dat een hoog hoor? Is dat een tak van sport 10, dat jou ook een kick geeft of niet? Ja, ik denk dat 10, 15 meter inderdaad wel een beetje hoog is. Voor mijn beleving is het 15 meter. Denk jij aan het skischans springen? Dat is iets anders, hè? 10, 15 meter. Ik denk dat als je goed je best doet, dat je misschien nog je 6, 7 komt. Maar oké, dat is ook hoog. 15 is wel anders. Maar ja, nee, natuurlijk. Dat is gewoon. Het foilen geeft sowieso een adrenaline kick. Omdat het eigenlijk een heel onnatuurisch gevoel is. Dat je eigenlijk als het ware constant aan het zweven bent. Dus het is vrij uniek. En als je dan nog een sprongetje er tussendoor doet. Maar Bart en ik hebben vroeger dus ook op een zeer laag niveau. En bij elke turn uit het water met een touwtje gesurfd. Zouden wij dit dan ook kunnen? Grappig genoeg is de learning curve dus veel minder steep. Dus het gaat echt relatief makkelijk. Als je eraan begint, zeg maar, om het niveau van ons te behalen, heb je ander soort materiaal nodig. Waardoor alles weer juist lastiger wordt. Ja, sowieso Spider-Man sense en zit, dat heb ik allemaal niet. Maar er zijn in principe foils ontworpen die relatief breed zijn. En wat minder een high aspect, dus dat is wat minder dun. Dus dus het platform is allemaal gewoon nog groter. En daardoor is het iets meer forgiving. Dus dan is het wat makkelijker om, zeg maar, het stapje te maken naar natuurlijk Wat natuurlijk het van die traditionele windsurfer het lastige was in planeet komen. Ja. Ja, dat is nu dat stap. Dat bruggetje is relatief snel gemaakt met het nieuwe materiaal. Ja. Ja. Ik ga mezelf nu een beetje proberen te redden. Want ik bedoel, het foilen, daar zit het zeil zit aan de plank vast. En waar ik het over had, is met een vlieger. Ja, dat dacht ik al. Dus, dus snap je, Bart? Ja, nu een beetje. Dat is toch wat hoger. Vlieger, dan zie je die sprongen, die zijn achterlijk. Ja, ja 7 tot nou, ik denk wel 15 meter, denk ik. Minstens hoor. Minstens ook op de Brouwersdam, heb ik gehoord. Maar wat doet het met jou? Als jij met je zei 50, 60 kilometer per uur over het water gaat, hoe beleef je dat? Nou, de eerste paar keer voornamelijk vrij angstig, maar daarna is het natuurlijk wel gewoon kicken en gaaf. Ja, kijk, als extreme sporter kick je natuurlijk wel op die adrenaline en dat het misschien allemaal net eventjes fout kan gaan. Dat is natuurlijk wel goud en om dan eigenlijk alleen die 60 km per uur te gaan is niet meer zo heel speciaal. Maar om dat te doen terwijl er 2-3 man om je heen varen met misschien een metertje verschil. Met bijna een bordje in je nek. Maakt natuurlijk allemaal nog even spannender. En dan ook nog een spelletje spelen is natuurlijk wel enorm gaaf. Ja. Wat kun je uitleggen? Wat maakt, ik bedoel, er zit natuurlijk op het WK en straks op de Spelen ook allemaal hele goede IQ-foilers. Goede foilers. Ja. Maar wat maakt iemand dan de beste? Ja, ik denk dat in onze klasse de windrange, dus de verschillende windkrachten, enorm veel uitmaken. Maar er komt dat een heleboel. Geluk? Nee, of zeker niet. Okay. Maar daardoor heb je verschillende situaties, waardoor verschillende technieken en skills tevoren komen. Kijk, ik denk dat het een stukje fysiek is. Wie is het meest fysiek sterke? Want we trekken enorm hard aan dat zeil om je eigen wind te creëren als het niet genoeg waait. En als het wat meer waait, is het een beetje wie durft en wie is het meest comfortabel om die snelheden te halen. Kijk, het gaat er duidelijk om wie in de training. Ik zeg altijd, als je goed en vaak op je bek gaat in de training, ik weet niet of dat mag, hoe ik dat verwoord, dan ligt je verleg je grenzen steeds een beetje meer. En hoe meer jij en langer je boven de 60 km per uur kan blijven, hoe meer je van de rest wegvaart en hoe minder mensen daarin comfortabel zijn. En op welk weer hoop jij in Marseille? Ik hoop eigenlijk van alles. Dus er zijn een heleboel zeilers die stiekem eigenlijk een hele week hoop wind hebben. Dus laten we lekker beginnen met 2 dagen goed wind. Dan dat die lekker wat nummers pakken en dan wat lichtweerraces erachteraan. Ik ben meest constante in eigenlijk alle condities, dus het is wel fijn. Is het omdat je dat echt bent, of is het ook dat je niet zeg maar een beetje wil jinxen? Dus nee, echt niet. Nee, voorheen zeker aan het begin van mijn carrière was echt wel dat wat meer wind was wel prettig, maar nu juist eigenlijk hoe meer verschillende omstandigheden, hoe beter. Ja, maar wat is het zwaar als je 60 km per uur gaat, of is het juist een kwestie van de goede positie kiezen, hangen? En dan zorgen dat je je evenwicht houdt en dan valt het qua krachten nog wel mee? Of is het nou, was het maar zo makkelijk. Ja, kijk, je hebt een zeil wat je eigenlijk voor overtrekt, zoals het traditionele windsurfer. En je hebt een foil die eigenlijk uit het water wil. Dus met je benen ben je enorm hard omlaag aan het drukken. En dan tegelijkertijd ben je rug en buikspieren aan het aanspannen, zodat je dat zeil maar goed naar je toe kan houden en mooi kan sluiten om te versnellen. En daarnaast, ja, soms moet je gewoon even aanzetten en een paar goede shorten geven aan dat ding. Bart wil wat zeggen, volgens mij. En trapeze dus niet? Ja, die trapeze die zit er ook bij. Ja, oh wel, ja. Maar er wordt eigenlijk van alle kanten een beetje aan je getrokken. Je moet steeds aanpassen, dus dat gaat gewoon niet. Ja, en voornamelijk met die foil. Je komt heel vaak, trek je een beetje de spanning van de trapeze af om die foil te corrigeren, dat je over de golven heen kan komen. Ja, trapeze die zit om je heup. En daar zit hij aan vast en daar kan je dan een beetje dun lijntje. En dan haal je de kracht een beetje van je arm af. Correct. Maar jij hebt toch gegoogeld vanmiddag, Bart? Wie van jullie heeft er nou gegoogeld vanmiddag? Ja, dat was afgelopen, wanneer was dat? Of wanneer dan? Ik heb hem was. Maandag, afgelopen toen hebben we even filmpjes gekeken op YouTube. Ja, toen viel je toch op dat hij van die enorme bovenarmen had, heb ik begrepen? Of het is gewoon een gebouw van een kerel. Dat was het eerste wat hij zei. Wat een unit. Echt, wat een unit? Doe je jasjes uit? Nee, joh. Laat je niet opnaaien, hè? Laat je niet opnaaien. Oh, dat doet hij dan maar niet. Nou ja, goed. Ik kijk die foto's dan ook wel. Ik google hem dan ook wel. Maar zit je veel in de sportschool? Ja, is het echt nodig? Er komt er goed bij kijken. Ja, ik heb net 3,5 weken in Sardinië alleen aan het fysieke lichaam gewerkt. Dus veel fietsen voornamelijk ook voor de conditie. Maar dan ook wel even de sportschool natuurlijk. Waarom in Sardinië? Kan je toch ook hier in Zeeland doen? Ik kan zeker. Als ik kon kiezen, zijn we misschien luxe. Zou je Zeeland doen? Als ik mocht kiezen, dan zou ik zeker Zeeland pakken. Tegen de wind in fietsen daar. Heerlijk. Doe je eigenlijk veel parcoursverkenningen nu in Marseille? Zijn we al mee begonnen. Kijk, afgelopen zomer hebben we een goede maand daar besteed. En zijn we aan het in kaart brengen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt en waar we rekening mee moeten houden. Want hoe doe je dat dan? Want het is gewoon de drukste haven van Frankrijk, geloof ik. Misschien wel van de Middellandse Zee. Ferries, containerschepen. En dan moet je daar tussendoor een beetje je training doen? Nou ja, je schetst een soort alsof een haven van Rotterdam. Maar dat er gaat, valt het wel redelijk mee. Kijk, de Olympisch vaarwater moet je zien, is toch wel iets afgescheiden van waar de grote schepen doorheen komen. Dus ja, soms komt er wel wat doorheen, maar dan kun je wel redelijk ver weg aan zien komen. En het is relatief makkelijk om in kaart te brengen, maar het ding is, die baai is eigenlijk zo groot. En er zijn best wel wat bergen omheen en een stad. En een eiland wat ernaast ligt, om het nog even makkelijk te maken. En er zijn zoveel invloeden die de wind buigen of stoppen, waardoor het eigenlijk bijna niet in te rekenen is wat er nou eigenlijk gebeurt. En ja, denk ik toch dat het wat meer aangekomen op de zeiler die zijn skills die hij op heeft gebouwd in zijn carrière kan toepassen op het moment. Maar zijn er dan wel baaien denkbaar waar je bijna perfect kan voorspellen hoe het gaat? Ja, ik heb bijvoorbeeld baaien of meren. Ik kom een meer of het Gardermeer is gewoon als eerste naar links of naar rechts, naar de kant en dan naar de boei. Vrij makkelijk. Dus ja, zeker. Sommige locaties zijn gewoon heel open en kun je goed inschatten. Nou, sorry, ga je gang. Het is toch ook zo, kijk, je zei net, soms zit je met een clubje op elkaar, heel dicht op elkaar. En dat is best wel spannend als je 60 km per uur gaat. Dan is het toch ook heel belangrijk waar jij zit, in het midden of aan de buitenkant? Of 100%. Ja, dat is toch juist wie heeft de meeste wind? Of wie heeft. Of, het is kun je niet de wind uit de zeilen halen bij een ander? Precies, dus het is een heel mooi tactisch spelletje. Ja, dat je trucje. Eigenlijk voor iemand wil liggen en zijn wind wil blokken. En eigenlijk uit. Wil zorgen dat je constant vrije wind hebt. En met het foil komt eigenlijk nog wel iets bij kijken, dat die foils die creëren een soort turbulentie onder water, als het ware, die een andere uit balans kan brengen ook en nog kan remmen. Dus ja, dus een derde factor bijgekomen. Dus als je er vlak voor gaat varen, dan kom je een soort van in zijn slipstream. Dat is positief voor hem, maar als je dus net iets verder voor gaat, dan ga je hem remmen. Ja, we creëren dus geen slipstream. Het is echt als je er recht achter zit, dan heb je niet. Wat je eigenlijk creëert, is een soort van bubbels onder het water. En wanneer de bubbels om de foil van je tegenstander komen, die dan in het geval achter je ligt, dan krijg je ventilatie onder die foil en dan gaat het. Kan het wel eens misgaan. Dat is leuk. Je wil een kopje onder doen laten. Dat je even omkijkt. Ja, ja. Ja, ja. Oh, gaat goed. Heb je dat wel eens gedaan? Dat een tegenstander in het water kukelde doordat jij de vlak voor ging varen? Nee. Ik heb wel eens iemand laten vallen, maar niet helemaal volgens de regels. Maar waterballon zo. Ja, Dennis hoorde een kleine ja. Eigenlijk ja, ik zag zijn ogen, zei iets heel anders. Ja, we hadden toevallig vandaag over een spelletje. Je kan mensen op meerdere manieren laten vallen. Ook wel sporters dat je zegt, niet vallen. Hè, dat ze dan heel mentaal instabiel worden. En dat ze dan het water naar hun toe ruiken, zeg maar. Ja, dat doen jullie toch niet, Wetsheuvel. Jullie zijn allemaal vrienden. Nou, ik vind dat stiekem toch wel. Maar ik hoorde in Rio, volgens mij heeft Kieran dat een keer verteld, dat het zo vervuild was dat ze soms moesten stoppen omdat er gewoon een soort van matras om zijn, om zijn bord heen zat. Heb jij dat wel eens meegemaakt, dat je zoveel mee moest zeulen om je plank? Ja, het is best wel een ding in Marseille dat er ligt een eiland naast. En als de wind Mistral, een bekende Franse wind, eroverheen blaast hij eigenlijk alle takken en dingen het water in. Ja, als je dan met je foil op max snelheid zo'n takje raakt, dan ga je goed op die plaat. Het over een takje? Moet je dan echt wel een tak raken? Ja, de grootste van een waterflesje, dan kan het wel, als het een goed dik takje is, dan kan het al vervelend zijn. Of een klein, meest bekende wat we tegenkomen op zee, is toch wel plastic zakjes. Ja. En als die door me heen komen, dan is het wel, dan ga je precies zwemmen. Ja, want het is echt gewoon. Je moet voorstellen, je foil verliest in één keer al zijn power en zijn efficiëntie. En de handrem gaat er gewoon op. Dus je neus gaat naar beneden. Ja, en jij gaat er overheen. Als je geluk hebt, schrijf je het materiaal niet af. Ja. Dan word je toch gecatapulteerd met 60 km per uur? Precies, ja. En dan, oh, en dan met je trapeze nog om? Ja, ja. En dan trek je alles kapot meestal. Als je zo groot bent natuurlijk. Heb jij trouwens nog een verklaring voor Luc dat de, zeg maar, de mensen die goed waren in het RSX'en, dat die niet per se goed zijn in het IQ foiler? Wat doe jij anders, zeg maar, dan die traditionele windsurfers? Ja, ik denk dat de grootste fout is dat natuurlijk al die traditionele windsurfers hebben gezegd, ja, dat doen we wel even. Het is gewoon een hele andere sport. En er komt meer, komt toch echt wel iets meer bij kijken. En het is iets dynamischer. Ja. Dus ik denk dat ze daar toch wel wat lastige situaties naar voren kwamen die ze niet helemaal overzien hadden van tevoren. Ja, maar jij gaat over de golven heen en zij zitten wel steeds gewoon klats, klats, klats, ja, klats, klats. Die hele surfers zijn toch wel op punt bereikt dat ze inmiddels wel kunnen vliegen. Ja, dus dat is wel goed gekomen. maar ja, het is echt een andere sport. En ja, er is gewoon een heel ander soort atleet voor nodig ook. Ja. Goed, zullen we nog even in het matchcenter gaan kijken? Ja, kijk, Mark Klooster, want 8:45 begonnen. Ik denk dat we nu tegen de rust aan zitten, denk ik. Dat kan je wel zeggen. Ja, laatste minuten lopen. Terwijl Polen een bal overschiet met een 1-0 voorsprong tegen Estland. En in die andere wedstrijd, die gaat bepalen wie er uiteindelijk bij Nederland in de pool komt op het EK. Wales tegen Finland is het 2-0 geworden door een heerlijke vrije trap van Nico Williams. Die de bal van 17 meter in de bovenhoek schoot. Dus Wales op de goede weg. 2-0 voor tegen de Finnen. Dan is er ook nog Bosnië tegen Oekraïne waar het 0-0 staat. En Israël-IJsland begon met de 1-0 van Zahavi ex-PSV voor Israël. Maar daarna Albert Gudmundsson ex-AZ met de 1-1. En Traustason zojuist met de 2-1 voor IJsland. Dus die staan op voorsprong. Griekenland gaat wel winnen van Kazachstan. Want het is nog geen rust, maar het staat daar 4-0. En dan mogen zij in de finale tegen Georgië uit gaan maken wie erbij Portugal, Turkije en Tsjechië in de pool gaan komen. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor het NOS Journaal. Annette Schut. De leiders van de Europese Unie willen onmiddellijk een humanitaire gevechtspauze in Gaza. Ze zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen op de EU-top in Brussel, zegt president Charles Michel van de Europese Raad. Uiteindelijk moet het leiden tot een langdurig en duurzaam staakt het vuren. De Hongaarse premier Orbán heeft de Russische president Poetin gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Hij sluit zich daarmee aan bij landen als China, India en Noord-Korea. EU-lid Hongarije heeft nog altijd goede betrekkingen met Moskou. Andere EU-lidstaten hadden afgelopen dagen scherpe kritiek op Poetins georchestreerde winst. 16 Amerikaanse staten en het ministerie van Justitie beginnen een rechtszaak tegen Apple. Volgens hen maakt de techgigant zich schuldig aan oneerlijke concurrentie met de iPhone. Producten zoals apparaten en apps werken alleen goed in combinatie met andere spullen van Apple. En dat is oneerlijk ten opzichte van andere techbedrijven, zeggen de Amerikaanse overheden. In België wordt de stemplicht uitgebreid. Ook jongeren van 16 en 17 moeten verplicht gaan stemmen. Ze mochten al sinds 2 jaar stemmen, maar nu wordt het ook voor hen verplicht. Langs de lijn en omsteken. Goed, met hier in de studio Bart van der Weijden, zanger van Raccoon, en Dennis Huigen, gitarist van Raccoon. En natuurlijk Luc van op Zeeland, die we net uitgebreid hebben gehoord over het foilen. Even nog over de spelen. Waar ga je voor? Ga je echt voor goud? Ja, één doel. Goud natuurlijk. Ja. Die willen we graag ophalen. Ja. Wil je ophalen ook gewoon? Ja, ja. Want ik ben er toch, dus ik neem hem mee. We gaan niet voor iets anders, nee. Nee? Echt niet? Nee. Oeh. Laten we dan nog even, voordat we zo met Raccoon gaan praten, naar het matchcenter om te kijken of nu echt alle wedstrijden met rust zijn begonnen of nog niet. Nou, ik kan wel één ruststand melden, hoor. Dat is die van Polen tegen Estland. 1-0 is het daar voor Polen. Estland met z'n tienen. En nu is de vraag of het halverwege Wales tegen Finland 2-0 is of 2-1. Want Pukki scoort namens Finland de aansluitende treffer in de extra tijd van de eerste helft. Maar doet hij dat vanuit buitenspelpositie is de vraag. Nou, er is net afgetrapt. Dus die check is over. Over een minuut is het daar echt officieel rust. En dan staat Wales dus nog wel voor tegen Finland. Maar was het 2-0 en is het 2-1? Geworden. De andere ruststanden zijn 0-0 bij Bosnië tegen Oekraïne. IJsland staat halverwege voor op bezoek bij Israël met 2-1. En Griekenland heeft 4 keer gescoord tegen Kazachstan 4-0. Goed, Bart van der Weijden en Dennis Huigen van Raccoon sinds 2000. Al niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. 8 studioalbums op jullie naam. Ook nog een aantal live albums. En nu is er nieuwe Engelstalige muziek. En er komt een clubtour aan waar jullie ook nieuwe en oude nummers gaan spelen. Nou, er is genoeg uit te kiezen. Want dit zijn een paar van jullie nummers uit de afgelopen 25 jaar. I'm walking. drinking home after drinking all my pennies. So now I got a beatbox in my head. Yeah, all these families break. Everybody's on the take. All that matters today, the kind of money that you make. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. Throw out the recipe. Forget about you and me. An ocean, ooh, liquor's our sign. How I wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the light. Had een idee, had een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien wint ze je wel leuk. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg: is dat er één om op te bouwen? Bart, wat zei je nou tijdens Shoes of Lightning tegen Dennis? Dat we die maar weer eens moesten gaan spelen. Oh, jullie keken ook meteen heel blij naar elkaar toen jullie Shoes of Lightning hoorden. Ja, sommige liedjes. Ja, die komt niet zo vaak meer voorbij. We hebben op een gegeven moment, ja, omdat je zo lang bestaat en we hebben best wel wat hits. Dus er zijn best wel wat moedjes die je moet spelen. Vind ik, waar we het ook helemaal achter staan. Ik vind het zelf ook irritant als ik naar een band ga en denk van, hè, ze hebben die niet gedaan, ze hebben die niet gedaan. Dus die moet je gewoon doen. En dan wordt het wel wat moeilijker om die set samen te stellen. Omdat er ook hits. Ja, je kunt moeilijk 3 uur gaan spelen. Ja, ja, Bruce Springsteen doet het wel, maar. Ja. Er is er altijd één. Het is altijd één waarvan iemand zegt: oh, jammer, ze hebben die niet gespeeld. Ja. Dus Sjoerd, die is toevallig. We zijn er natuurlijk druk mee bezig nu. En iemand heeft dat wel een keer geroepen, Sjoerd. En was: weet ik niet hoor. Maar nu komt hij weer in het rijtje voorbij. En toen zei Bart: kijk eens aan. Ja, eigenlijk moet hij er gewoon bij. Ja, waarom vind je dat dan toch zo'n fijn liedje, Bart? Ja, dat was nu even. Misschien morgen niet, hè. Het is maar muziek, hoor. Het zijn allemaal momentopnames. Moet je een setlist, moet die voor je hele tour hetzelfde zijn? Of kun je ook gewoon denken, nou, nu vind ik Shoes of Lightning leuk. En de dag erna doe ik toch weer, het is al laat, toch? Daar zijn wij helemaal vrij in. Oh ja, dat is ook makkelijk. Onze lichtman wordt er wel altijd heel zenuwachtig van. Want die moet het altijd vinden fijn om dat voor te kunnen bereiden. Met programmeren en zo. Ja. Maar in principe kunnen wij iedere dag bedenken van, nee, we doen vandaag die of die. Ja. Hebben jullie zo'n moedje waarvan je denkt, dat snap ik ook echt. En jullie doen het dus met plezier. Maar er is zo'n liedje waarvan je denkt, ja, we doen hem wel. Maar dit is wel echt het moedje. Bart zegt nee, dus ik vraag het aan jou, Dennis. Ja, nee. Het woord is slecht gekozen. Nee, want ik ga nooit thuis Love You More opzetten. Of No Mercy of Oceaan. Maar als je hem live speelt. De rest wel, hè, Dennis? De rest ga je wel draaien. De rest thuis, altijd, ja. Maar nee. No Mercy is een komt-ie weertje. Want dan krijg je de reactie van het publiek. Ja. En daar doe je het uiteindelijk voor. Ja, dat snap. En daar krijg je altijd gewoon energiekick weer van. Dus ja, dat is echt. Het is geen moedje. Ik neem het woord terug. Okay. En jullie hebben ooit deel uitgemaakt van een heavy metal band, toch? Heavy metal! Ja, dat was meer een beetje hardcore emo. Beetje à la Tool, Quicksand, Helmet. Hardcore emo. Hardcore emo. Dinges. Geef het een naam. Dit idee? Nee, dat is een andere soort hardcore. Nee, dit is meer. Oh ja, ik snap al dat je bent overgestapt naar wat anders als ik dit hoor. Nee, dat is lang geleden, hoor. Dat is wel heel lang geleden. Ja, dat is 30 jaar geleden of zo, denk je? Ja, zoiets. Ja, pak een beet. Maar denk je daar wel nog wel eens aan terug? Aan die tijd? Ja, absoluut. Ja, niet heel vaak. Nee, maar als iemand erover begint, dan komen er wel weer van die beelden in mijn hoofd. Waar ik bij mezelf dacht van, why? Waarom heb ik dat gedaan? Nee, ook hele toffe beelden. Ik weet nog eentje in Brogum, dat was echt fantastisch toen. Toen gingen jullie ineens, are you ready? Oh, yeah. Van Korn gooiden jullie er eens op een foute manier erin. En dan zag ik het publiek zo losgaan, dat ik, oh, zo kan het ook. Maar wat heb je geleerd dan? Wat hebben jullie geleerd dan uit die periode? Nou, dat je geen herrie hoeft te maken om. Dat je daar niet stoerder van wordt. Het is eigenlijk veel stoerder om met een akoestische gitaar, eigenlijk helemaal bloot, sta je dan op een podium je ding te doen. En dat is eigenlijk enger. Je kan je verstoppen achter een muur van geweld. En dan is het eigenlijk minder eng. Ja. Dus akoestische kleine liedjes maken was eigenlijk enger dan die dikke, vette, zogenaamde stoere hardcore. Ja, we hebben hier regelmatig mensen aan tafel. Zangers ook, die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen A, als het minder publiek zit. Want je wordt direct geconfronteerd met een reactie. En B, akoestisch. Want je staat eigenlijk gewoon, zoals ze zeggen, je staat gewoon je blote reet te zingen. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar dat is dus eigenlijk, zo ervaren jullie dat dus eigenlijk. Ja, je kan je niet verstoppen. Er is niks om je achter te verstoppen. Dus alles wat je laat horen aan de mensen, dat is echt. Ja, heb je wel, want ik ga nu terug naar die periode. Hebben jullie geëxperimenteerd. Ik weet niet of je erin gerold bent of zo, maar je maakt op een gegeven moment wel een switch. Ja, dit was ook, toen waren wij nog vrij jong hoor. Het was, ik ben nog steeds jong. 18, 19 denk ik, zoiets. Ja. Of niet, misschien nog eerder dat we ermee begonnen. Ja, dat is jong, echt Angry Young Men, daar zit er nog zoveel vuur in je. Zeg maar was dat echt een passie of was het ook uitproberen? Zeker, muzikaal uitproberen, dat kan ook nog. Nee, ja, voor mij was het echt pure passie. En volgens mij wilde Bart gewoon heel graag bij ons in de band. Ja, ik vond jou een fantastische gitarist. en Mietal, die kon echt als een idioot goed bassen. En wij wilden heel graag iemand die kon zingen. Want we wilden wel herrie maken, maar wel ook liedjes. Dat zat er toen al in. En dat is gewoon op een gegeven moment evolueert dat. Dan kom je steeds meer achter. Maar ik vind eigenlijk, we willen die liedjes gewoon maken. Maar we willen steeds meer die herrie wegstrippen. Gewoon echt waar het om draait. Maar is herrie maken op een gitaar dan in die periode, is dat dan anders dan de niet-herrie, om maar even zo te zeggen, die je nu maakt met je gitaar? Ik als geen gitarist, Dennis maakt eigenlijk nooit herrie. Alleen hij zette er of een distortion op, of hij pakte het op een akoestische gitaar. Distortion is een elektronische beweging. Ja, je laat hem scheuren of je laat die scheur weg. En als hij de scheur wegliet, dan had je gewoon een prachtige, prachtige riff. Oftewel, een mooi stukje aan elkaar geplakte gitaarakkoorden. Ja, en even over die riff. Laten we daar dan even over doorgaan. Want ik begrijp van jullie dat je aan de riff kan horen of het Nederlandstalig of Engelstalig is. Er zit een verschil in de riff. Dat is heel erg gevoelsmatig. Dus dat is, om dat uit te leggen is vrij lastig. Zullen we het laten horen anders? Zullen we de riff van Oceaan? De riff van Oceaan hebben bijvoorbeeld klaarstaan. Wat hoor jij nu? Jij speelt het. Ja, Dennis. Dat is correct. Dat is wat je hoort, man. Dit is dus echt. De zang slaan we even over. We concentreren ons nu op Oceaan. Dat is natuurlijk het eerste Nederlandstalige liedje wat we ooit hebben uitgebracht. En dit liedje is begonnen als Engelstalig liedje. En dat is toen niet gelukt. Hoe klonk dat dan Engelstalig? Of moest dat klinken? Niet goed. Niet goed, dus dat gaan we gewoon zo laten. Hey, maar weet je nog? Wil je even... Nou ja, ik weet het niet meer. Niet heel goed. Maar ik kan het zo voor je opzoeken. Waar het niet dat mijn telefoon op vliegtuigmodus staat. Nee, dat is heel jammer. Ja, dat heb je dan, hè? Boe, huilie. Ja. Nee. Erg, joh. Nee, maar kun je wel uitleggen wat dit een Nederlands riffje maakt? Het feit dat de Nederlandse tekst hierop heel lekker rolde. En ik veel te lang moest zoeken naar de Engelse. Huh. En als iets heel makkelijk gaat, dan zeggen ze dat ook weer. Als het eruit ziet als je eind en het klinkt als je eind, dan is het waarschijnlijk een eind. Jij je vaker inspireren door Henry Bontebal? Nee, eigenlijk kwam dit ook op als het spreekwoordelijk, je weet wel. Oké, dan een Engels riffje. Ja. Zou ik nooit vergeten deze. Hoezo niet? Nou, ik woonde Antikraak in Woerden. We hadden drie loodsen van domeinen. This love you more. En this love you more, ja. En Dennis en ik zaten in de woonkamer, zoals we dat wel vaker deden. Hadden we een glas rode wijn op een vrijdagmiddag om 3 uur smiddags, bij wijze van spreken. En er staat een cassettedek, staat op playrack on tape. En Dennis speelt wat voor zich uit en ik zing wat. En Dennis die drukt hem op stop en zegt, we hebben wat. Ik zeg, ik hoorde het niet eens. Ik had geen idee waar hij over aan het kletsen was. En op dat moment kwam onze huisgenoot stak zo zijn kop zo om het hoekje. Zo? Die had hem dus kennelijk meegepakt. En die zei, lady. Dus toen toch maar teruggespoeld. En verdomd zeg, lag Love You More in 2 minuten eigenlijk. Maar dat begint bij het riffje dus. En dan kom jij dan met de tekst? Of bedenken jullie het ook met z'n allen? Het ging allemaal heel erg spontaan, kwam zo op. Ja, teksten die doe ik meestal wel, ja. Maar die teksten... Nederlandstalig helpt Dennis. Maar die teksten rolden er op dat moment ook zo uit? Ja. Ja, Oceaan ook. Dat waren dan in het Nederlands, waren in 16 coupletten. Kon niet stoppen, joh, achter elkaar. Bizar, zeg. Ja, soms gaat het. En begint het dan altijd met het riffje van jou? Of heb je ook wel eens dat, dat jij Bart een tekst hebt en dat jij dan Dennis denkt, waar hoort dit riffje bij? Dat is steeds meer. En ik denk dat is ook wel een verschil met Nederlandstalig en Engels. Met Nederlandstalig begint het vaak vanuit de tekst. Dan heeft Bart al een idee of een zin of een vaak ook al een melodie. En dan zetten we de muziek eronder. En helemaal in het begin, dan begonnen we altijd vanuit de muziek. Dus ja. Vanuit een gitaarriff of een basmelodie of waar Bart dan overheen begon te zingen. En dan had hij een paar woorden. En dat werd dan meestal de tekst. Ja, ontzettend interessant groot verhaal wel. Een groot verschil. 10 minuten over aan het kletsen, dat is wel gaaf. Het al 10 minuten over in, dat is gaaf. Dat is toch ook iets. Ja, maar hoe komt het dat die omslag daar zit? Oceaan. Want Bart die had, bleek dus al stiekem in zijn schrijfschrift. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar... De meeste mensen die lezen om in slaan, voordat ze naar bed gaan... Voor. En Bart die schrijft de hele boeken vol. En dan bleek er stiekem al best wel wat Nederlandstalige teksten in te zitten. Zoals van, dat doe ik ooit nog wel een keer later voor mezelf. Ja, voor mijn eigen. En toen kwam dus Oceaan. Toen stond die deur op een kiertje. En toen zijn we uitgenodigd om huisband te worden bij De Wereld Draait Door. En toen mochten we zelf kiezen hoe we dat gingen invullen. Toen dachten we, dan gaan we voor alle onderwerpen die er zijn, gaan we liedjes maken. En laten we dat dan in het Nederlands doen, want het is een Nederlandstalige, dan komt het ook beter aan. En dat heeft de deur toen wel wagenwijd open gegooid voor ons. Ja, dat was echt fantastisch om te doen. Dan kreeg je soms gewoon een uur voordat het programma begint. Dan was er nog even een wissel, dus moesten we nog even snel aan de bak. Ja. Een wissel van onderwerpen. Ja, een beetje druk erop. Daar gingen we eigenlijk alleen maar hard van. Dus dat was eigenlijk wel, dat was wel goed, ja. Maar je zegt net, je schreef dus dingen op. Maar je zei even, ja, voor mijn eigen. Ja. Maar, bedoel, voor je eigen, even om misverstanden weg te halen. Ik bedoel, heb je dan ooit een idee om voor je eigen te beginnen? Nou, ik dacht, als ze dan allemaal de blagfik kunnen krijgen, ergens in de toekomst, dan heb ik in ieder geval nog gesloten met Nederlandse liedjes. Wat is de voor mijn eigen. Wat is de blagfik? Film erin, weet niet. Toen kwam ik erachter, ja, maar er is helemaal niemand op deze aardkloot waar ik dat liever mee doe dan met Dennis. Alleen Dennis, die had er een hard hoofd in. Die geloofde niet in Nederlandstalig. Die dacht dat alles wat je in Nederlands deed, dat gelijk klaagzang en volkslied werd. Of de echte vent, bijvoorbeeld. Ja. Om even wat te noemen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Lekker dan. Wel even een klaaglied. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen. Dennis, zit je nu in het gitaarspel te luisteren als dit wordt ingestart? Wat je doet? Stiekem altijd wel, ja. Nou ja, en ook hoe het klinkt. Nu gaan we heel technisch lullen, maar even heel snel. Iedere radio heeft zijn eigen compressie. Ja, dat klopt. Ja, en dan ben ik wel benieuwd. Maar deze is wel mooi. Oh, deze is goed. Ja want 3FM, kan ik me voorstellen, is heel anders. Ja, 3FM is echt alles pas zo. Ja, die allemaal alles dicht, ja. Ja. Ja. Ja. Maar dit is goed. Dit is prachtig. Oké, kom vaker langs. Okay. Jullie doen natuurlijk allebei los van elkaar. Jullie zijn nu weer naar het Engels overgestapt. Vorige keer was het een Nederlands album. Kan het ook ooit in één liedje samenkomen? Nee. No? Nee. Ik irriteer me mateloos aan dat Nederlands-Frans door elkaar heen. Je begint heel hard te knikken, Luc van op Zeeland. Nee, heb jij dat ook, Luc? Ja, afschuwelijk. Ja, waarom? Ja, het is gewoon lekker als je één goede toon. Net alsof je Amsterdammer aan het praten bent. Die 3 woorden Nederlands en dan 5 Engels. En dan weet je om. Jij hebt niet gehoord. Jullie hebben niet gehoord wat hij net zei. Want jullie zaten onderling. Hij is met me eens. Hij is met me eens. Ja, Dennis, je bent het met hem eens? Ik was met hem eens. Ja, het ging over iets totaal anders. Sorry. Wat zei je, Luc? Nee, ik heb het gewoon was met me eens. Dat het gewoon dat het techniek kan. Ja, nee, dat klopt. Bluff heeft het wel gedaan, toch? Nou. Hij niet. Hij heeft gewoon iemand anders Engels laten zingen. Het is niet dat hij dat dan zelf... Nee, oké. Maar de combinatie van Nederlands-Engels zat daar wel in. Ik vond dat eigenlijk best wel mooi. Ja, dat is prachtig. Maar ja, als je dat met de County Crows kan doen... Dan moet je dat ook gewoon even met 2 handen aangrijpen natuurlijk. Ja. Als jullie het met iemand zouden... Want je zegt van nou, ja, ik vind helemaal niks. Maar je zegt nou, in dat geval zou het wel kunnen. Randy Newman. Ja, dat wou ik net zeggen. Randy Newman dus. Ja. Ja. Voor mij wel. Want? Dat is mijn held. Echt waar? Fantastisch. In wat voor zin? Ja, gewoon als mens. Bill Withers ook, maar die is dood. Als mens, als tekstdichter. Als bijna cynische sarcast. Fantastisch. Ik hou van die vent. Maar heeft dat dan met zijn teksten te maken? Ja, ja zeker. Maar ook met hoe hij de muziek maakt, hoe die in het leven staat. Ja, ik vind het gewoon een... Heb ik van mijn vader meegekregen. Ik ben gewoon eigenlijk domme pa fan geworden van Randy Newman. Ja. En, ook heel gevarieerd in zijn nummers ook. Ja, en vaak is het blote billen. Altijd is het blote billen en nooit zichzelf op een voetstuk. Terwijl als iemand dat zo graag zou willen doen, maar ja. Nee, die wist wel wat zelfreflectie en voetjes op de grond houden is. Welk nummer van hem vind jij echt top of the bill van hem? God's Song, denk ik. Die vind ik wel heel gaaf. Mm. Of... Short People? Die zijn allemaal heel mooi. Maar The Great Nations of Europe Coming Through. Die vind ik ook heel leuk. Hide your wives and daughters and hide your groceries too. Because the great nations of Europe are coming through. Ja. Met een knipoog naar het verleden. Ja, dat was... Ze hebben gewoon hele, hele toffe liedjes gemaakt. Ja. Zullen we het even over jullie nieuwe plaat hebben? Want die draaiden we net. It's You or Me, een uurtje geleden. Zo klinkt het. Is fijn. Maar het klinkt ook goed. Ja, dat wil ik wel. En dan kan ik niet aan de compressie letten. Ik ben gewoon een argeloze luisteraar, maar ik vind het ook goed klinken. Met dank aan jullie natuurlijk. Waar gaat het over, Bart? Over de race richting een gouden medaille. Nou, nee. Dat is niet pakken wat je kan, maar dat is pakken wat je moet gewoon. Dus dat, het gaat over pakken wat je moet en niet pakken wat je kan. En de wereld van ons is dan bol met pakken wat ze kunnen. Want er is zoveel, het is zo makkelijk. Dus het maakt niet meer zoveel uit. En als de een het niet doet, dan pakt die ander het wel. Dat is de FOMO, heb ik begrepen van mijn dochter. Dat is de fear of missing out. En wat ze niet nodig hebben, dat donderen ze weer weg. Of dat kotsen ze in een emmertje. Throw my joy up in a bucket. Dat is dan zeg maar de achterliggende gedachte een beetje. En ik denk niet dat ik daarachter sta. Ik ben zelf ook zo'n idioot die dingen koopt die hij helemaal niet nodig heeft. Of dingen doet waar hij achteraf spijt van heeft. Ik vind jullie eigenlijk helemaal geen inhalige types. Nee, ik denk ook niet dat we dat zijn. Maar dan nog steeds zijn we dat misschien gewoon met z'n allen hier lekker wel. En dat is misschien een beetje jammer. Ik bedoel, ik hoorde dat verhaal over ons drinkwater wat met rassenschreden helemaal kapot gaat. Dus dat moet gewoon meer geld kosten om dat uit je kraan te laten komen. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is dus niet nodig. Heel simpel gezegd. Dat kan allemaal. We kunnen allemaal zo'n beetje nadenken. Ja, maar hoe staat dat in verhouding met het nummer dan? It's You or Me. Dat is dus het pakken wat je kan en niet het pakken wat je moet. En met het pakken wat je kan hou je eigenlijk geen rekening met waarom je het eigenlijk had moeten laten liggen. Ja. Het is ook wel een beetje venijnig dan, of niet? It's You or Me. Uiteindelijk is dat de bottom line dan, toch? Ja. Ja. Als jij het niet pakt, dan pak ik het. Ja. Hoor ik nou in de muziek een andere gitaar, Dennis? Ja, er zit altijd wel een kleine nuanceverschil in. Een dubbele, bedoel je? Dat die tweede solo erbij komt. Ja, de soort van... Ja, ik heb er geen verstand van, hè? Dus Don't Shoot Me. Yeah. Een soort van banjo-achtig iets of zo? Of dat zijn blazers, denk ik. Blazers dan banjo. Er zit geen banjo in. Nee? Ja, okay, het lijkt er wel op als die tweede stem op de solo van Dennis komt. Hebben we hem nog? Kunnen we hem nog terughalen, dat nummer? Op een of andere manier? Dan geef ik hem laten horen. Hij wordt nu gezocht, dus we kijken even of we hem... Maar dat is Maarten, onze bassist. Die is gewoon virtuoos op gitaar ook, net als Dennis. Mm-hmm. Dus die twee bij elkaar... Dat is idioot. En dan gaat onze toetsenman Manu, die gaat dan de contrabas of de gewone bas spelen. En dan gaan Dennis en Maarten gaan even soleren. Ja, piano en blazers. Dat? Contrabas, drums en gitaar. Het klinkt allemaal iets speelser, eigenlijk. Ja, dat kan wel kloppen. Ja. Heeft dat met arrangement of met de samenstelling van de instrumenten die je gebruikt te maken? Of allebei, kan ook nog? Ja, en Bart Wagenmakers. Ook een fantastische dude. Die, onze engineer / producer. Die mag best een hele dikke pluim. Ja. Wat doet hij dan, even voor de leek? Nou ja, de blaasarrangementen die je hoorde, die heeft hij verzonnen. Die komen uit zijn koker. En hij heeft datgene wat jullie zo lekker in de oren klinkt, dat is eigenlijk het geluid. Daar heeft hij dus ook voor gezorgd. Hij heeft de boel in elkaar gemixt. En de rest hebben wij gewoon gedaan, punt. Ja. Ja, maar neem het gewoon in één keer op. En neemt hij dan bijvoorbeeld alle muziekinstrumenten los van elkaar op en zet hij het bij elkaar? Hoe moet ik me dat praktisch voor me zien? Wij nemen, dat is vrij oldschool. En wij nemen alles tegelijk op, ja. Mm-hmm. Oh. Ja. Maar wel op aparte sporen, neem ik aan. Ja, op aparte sporen, ja. En hij heeft ook echt een ouderwetse studio bijna, met aparte hokjes, dat ook kan. Want ik zit dan in een hokje en Bart zit in een hokje. En kun je elkaar dan zien? Ja, dat wel. Oh, ja. Ja, dat is soms niet handig. Dat is soms niet handig. Ja. Nee. Ja. En dan ook met een band? Nee, dat niet. Nee, het gaat wel met de computer. Dat wel. Een cassette waar we net over hadden. Een ouderwetse nieftafel. Nee, dat. Is dit nou eigenlijk de opmaat naar een nieuw album? Ja, zeker. Ja. Oh. Is het ook al af? Dat is ook al af. En de volgende vraag voel ik ook al aankomen. Oh, nou, dan mag jij hem wel stellen. Vraag maar aan Bart. Nee, komt hij op vinyl? Vraag ik me af. Ja, dat zeker. Ja, oh. Absoluut. Oké. Okay. Ja. Lekker. Maar ik had een andere vraag en dat weet Dennis prima. Ja, dat weten we nog niet. Wanneer komt hij uit? Ja, als er geen stuiver aan te verdienen valt, dan brengen we hem maar nee. Oh, nee. Maar hoe werkt het dan? Want jullie hebben hem af. Jullie weten dan nog niet wanneer die uitkomt. Maar waar laat je dat van afhangen? Wanneer verdien je het meeste eraan? Nou, vroeger, de Beatles deden dat ook. Die dropte af en toe een singeltje. Mm-hmm. En dat was er gewoon nog op vinyl. Nou, dat werkte. Ik kocht het singeltje. Ja, en daarna kwam het album en dan kochten ze het album. En het singeltje en het album? Ja, dat hebben ze alles. Ja. Ja, en tegenwoordig, als je nu een singeltje uitbrengt, komt het op Spotify en dan kom je in een van de playlists met heel veel andere bands. En als je gelijk een album uitbrengt, dan heb je eigenlijk je album al aan de wilgen gehangen. Bij wijze van spreken, dat is gewoon zonde. Terwijl er maar één plaat dan misschien weer in die lijst komt. Terwijl er maar één singeltje misschien vanaf is gehaald. Dus het liefst trekken wij de 3-4 singles af voordat we met het album komen. Ja, het verschil van met vroeger is dat als Spotify, dan is het voor iedereen toegankelijk. Ja. Als je vroeger 1 of 2 liedjes had gehoord en je kocht de cd of de plaat, dan had je de rest nog niet gehoord. Ja. Dus dan was het niet zo'n probleem om je plaat vroeg uit te brengen. Ja. Want dan waren er nog genoeg mensen die het nog niet hadden gehoord. En dan bij de volgende single dacht dat vind ik tof, ik koop de plaat. Jullie hebben gehoord van die man in Denemarken, hè, die de hele dag gewoon zichzelf zat af te spelen en daarmee geld verdiende. Ja. En nu wordt veroordeeld. Ja, Luc van der Zeeuwen zit mij nu aan te kijken van nee, het zat er niet. Maar dan heb je toch geen leven. Ja. Dan heb je toch geen ja. Wat? Moet je dan alsmaar? Nee, daar heeft hij. Die speelt gewoon zichzelf heel vaak af. Ja. Dat doe je niet met de hand. Dat is gewoon, doe je gewoon digitaal. Kan je dat ik een programmaatje voor schrijven? En die man verdient er daar geld mee. Ja. Ja, er is ook in Zweden een hele slimmerik die allemaal van die sfeermuziek maakte. Oh, echt? Ja, en die dan allemaal van die massage-playlist en rustgevende playlist. En ik geloof dat hij 15 miljard streams had of zo. Oh. Nou, dat is ook lekker. Die miljoenen heeft opgebracht. Ja, dat is pas echt werken. Goed dat jullie er waren. Jullie nieuwe singles zijn dus te beluisteren op Spotify. Binnenkort op vinyl. Album komt eraan. Zeker. Veel plezier ook met jullie clubtour. Dankjewel. En fijn dat jullie er waren. Bart van der Weijden en Dennis Huigen. Dankjewel. Van Raccoon. Luc van der Zeller, wij zien elkaar in Parijs. Met goud om je nek. Afgesproken, hè? Daar gaan we van. Bij deze. Oké, dank jullie wel voor jullie komst. En zometeen dan zijn we er met het laatste uurtje Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. Ja. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De pijn die eronder zit, daar gaat het humor over. En als die er niet is, dan is het niet grappig. Dan wil het niet grappig worden. Ik ga in gesprek met acteur en regisseur Diederik Ebbingen. Hij was er ooit eentje van de Vliegende Panthers. En daarna volgden een lange rij rollen in series en films. Inmiddels kennen we hem allemaal als basisschooldirecteur Anton uit de Luizenmoeder. En als presentator van programma's als Promenade en Kiespijn. En nu gaat het door hem bedachte en geregisseerde satirische televisieserie Koningshuis The Musical van start. In de nacht van maandag op dinsdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Diederik Ebbingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar.

De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En daarin gaan we vooruitblikken op de wedstrijd van het Nederlands elftal morgen tegen Schotland. En we volgen de laatste kwalificatieronde voor dat EK met de mogelijke tegenstander van Oranje. En tv-makelaar Alex van Keulen is de gast. Hij schreef een boek over zijn werk met de veelzeggende titel Wat de gek ervoor heeft. En een verlamde man speelde een potje schaak met de computer en verschoof de schaakstukken met zijn gedachten dankzij een chip in zijn hersenen. Komt ook aan bod, allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Opnieuw blessure leed bij Oranje. Quilincy Hartman en Stefan de Vrij hebben het trainingskamp moeten verlaten. Hartman meldde zich al niet fit bij Oranje, dat morgen oefent tegen Schotland. De Vrij raakte vandaag tijdens de training geblesseerd en Ronald Koeman roept geen vervangers op. De bondscoach liet vandaag al weten wie morgen op doel staat bij het Nederlands elftal. Vlekken gaat morgen keepen en Verbrugge gaat in principe dinsdag keepen. Dus we willen gewoon beide een wedstrijd laten spelen. Oranje oefent dinsdag tegen Duitsland. Straks meer over die keuzes van Koeman. Wielrenner Marijn van den Berg heeft in de ronde van Catalonië zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Hij was de snelste in de massasprint. Kokaris, los gaat hij hier ook winnen? Of is het Van den Berg die hier iedereen erop gaat leggen in de sprint in Jeddah? De man die zei dat hij geen benen had, wint hier toch? Marijn van den Berg. En in de top van het algemeen klassement veranderde vandaag niets in Catalonië. Tadej Pogacar blijft aan de leiding, gevolgd door Mikel Landa en Alexander Vlasov. Ook Nederlands wielersucces in Italië. Daar won Koen Bouwman de etappe in de wielerweek Coppi e Bartali. De renner van Visma Leasebike was zijn Belgische medevluchter Luca Matthijs te snel af. Bouwman pakte ook de leiding in het klassement. Skeletonsters Kimberly Bos is in de eerste heat van de wereldbekerwedstrijd in Lake Placid als tweede geëindigd. Bos verdedigt daar haar eerste plaats in het wereldbekerklassement. En de tweede heat die volgt later vanavond. En het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Sivan Hassan doet toch niet mee in het WK Cross eind deze maand in Belgrado. De atlete wil haar lichaam meer tijd geven om te herstellen. En wel van de marathon van Tokio die ze op 3 maart liep. Door de afmelding is Hassan is er geen enkele Nederlandse deelnemer op de WK Cross. En darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de Premier League. Hij verloor vanavond in Dublin met 6-5 van Gurren Price. Van Gerwen werd ook de afgelopen 3 weken al in de eerste ronde uitgeschakeld. Goed, gaan we even kijken weer in het badcenter bij Mark Kloostra, Mark, bij Wales, Finland met name. En die andere was Polen, geloof ik, tegen Estland. Polen, geloof ik, tegen Estland. Ja, nee, dat klopt. Dat zijn de 2 halve finales. En dan komt de dinsdag een finale en de winnaar daarvan komt in de pool van Oranje op het EK. En het is bij Polen tegen Estland 2-0 geworden. We zitten inmiddels in de 65e minuut. Zielinski heeft daar, denk ik, de wedstrijd beslist. Ook al omdat ze bij Estland met z'n tienen staan. Na een rode kaart al binnen het half uur. En in die andere wedstrijd is de marge ook weer op 2 gebracht door Wales. Daar zitten we intussen in de 64e minuut. Johnson heeft er daar 3-1 van gemaakt. Die zitten op uit de kleedkamer komen. Want in de eerste helft na 2 minuten Brooks met 1-0. En nu in de tweede minuut van de tweede helft weer gescoord. Dus die komen er scherp uit, zoals de trainer dat altijd zo mooi in die kleedkamer weet te vertellen. Op een ander veld is ook gescoord. Bij Bosnië-Oekraïne is het 1-0 geworden. De andere tussenstanden zijn ongewijzigd. Dat betekent dat IJsland bij Israël op een 2-1 voorsprong staat. En Griekenland comfortabel voor tegen Kazachstan 4-0. Multiply. Goed, Alex van Keulen is aangeschoven. Goedenavond, Alex. Goedenavond. Goed dat je er bent. Ja, je was al de bekendste makelaar van Nederland. Maar nu mogen je ook nog schrijver noemen. Het is een pittig boekje geworden. Als ik hem laat vallen, dan valt er weg wel een boek op tafel. Ja, ja, maar als één ding duidelijk is geworden met het boek, is dat ik geen schrijver ben. Oh, want het is een heel slecht boek. Nee, ik moet je eerlijk zeggen, er komt echt heel wat bij kijken. Oh. Kijk, ik ben gewoon een verhalenverteller. Oh. Ja, dus ik schrijf verhalen op. En uiteindelijk heb ik samen met Harper en Collins, de uitgever, er een mooi boek van gemaakt. Oh, gelukkig. Ja. Ja, en het is wel een heel leuk boek geworden. Ja, als makelaar kun je niet schrijven, maar natuurlijk wel verkopen. Ja, ja, precies. Zeker. Dat lukt dan weer wel. Ja. Wat een gekte vergeeft, zo heet het. Dat gaat over je werk, maar zit ook vol met de do's en don'ts. Daar gaan we het zo over hebben. En voor de enkeling die jou niet kent, je bent wekelijks op tv bij RTL met Kijkers Zonder Kopen, het programma. Waarin mensen blind een huis kopen. En daar help jij ze dan mee. Vanity en Santos kopen zonder kijken. De concessieklok staat op nul, dus Alex komt langs. En als de klok op nul staat en ik bel aan, ja, dan is dat inderdaad geen goed nieuws. En dat betekent eigenlijk, hoe naar ik het ook vind, hoor, want ik gun het jullie van harte, is dat een eengezinswoning gewoon echt buiten het bereik is geraakt. Het lukt gewoon niet. Ik lig vannacht in bed en dan zie ik nog diepe teuten de blik van jou. Echt. Ja. Ja. Ja. En dan, sorry. Nee, ik snap het heel goed. Daar hoef je helemaal niet geen sorry voor te zeggen. Maar ja, de markt houdt geen rekening met jullie wensen. Ik snap het ook. Alleen, ja, het is gewoon jammer. Het is een teleurstelling. Ja, soms lukt het ook niet, hè? Nee, ja, de markt is onverbiddelijk. Weet je, het recht van de sterkste geldt gewoon. Ja. En ja, dit soort gesprekken is natuurlijk heel moeilijk om te voeren. Want als ze zich opgeven en wij springen te hulp, dan hebben ze hoop. Ja. En dan gaan ze er eigenlijk ook wel vanuit dat er een huis wordt gekocht, want het is nog nooit niet gelukt. Ja, en als je dan zo'n gesprek moet voeren, ja, je ziet zo'n meisje gewoon breken, ja, dat raakt je. Hoe is het eigenlijk om geld van anderen uit te mogen geven? Oh, dat is wel lekker. Ja. Dat doet mijn vrouw altijd, dus nee. Ja, maar ik neem aan als zij, ik weet niet of ze het uitgeeft aan boodschappen bijvoorbeeld, en daar denk ik nu even aan, of misschien ook wel aan andere zaken, maar nee. Ik bedoel, dit gaat over een paar ton. Ja, is ook zo. Als je dat mag uitgeven, vind ik wel een verschilletje. Ja, is ook zo. En mijn vrouw is heel zuinig, hoor, wat dat betreft. Die koopt niet zoveel voor zichzelf, maar altijd voor anderen. Ze luistert waarschijnlijk. Ze zit hier achter het glas. Ja, nee, nee, dat we het even in perspectief zien wat je zegt. Ja. Precies. Ja. Nee, ja, weet je kijkt ook heel vaak om de afgelopen minuut. Dat zeg je? Je kijkt ook heel vaak om de afgelopen minuut. Ja. Kijk hoe de gezicht staat. Ja. Dan weet ik of ik het goed doe. Nee, ja, het klinkt heel simpel. Het geld uitgeven aan iemand anders. Maar het is natuurlijk ook een hele verantwoordelijkheid. En dat zet je ook gelijk op achterstand in de markt. Omdat iemand die zijn eigen geld uitgeeft, die kan gewoon daar roekeloos mee omgaan en geld over de balk gooien. Maar wij moeten iedere euro toch verantwoorden. En dat maakt soms dat je wat zwakker staat in de biedingstrijd. Omdat wij ervan uitgaan dat dat geld wat wij uitgeven, inclusief verbouwing, ook terug te zien moet zijn in de waarde na verbouwing. Ja, dat maakt soms, dat we, nou, zelfs heel vaak, dat wij de biedingstrijd verliezen. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want er wordt ontzettend veel overboden. Ik bedoel, als vorig jaar even een dipje, maar inmiddels gaat het volgens mij weer op volle toeren. Het is krankzinnig weer. Toch? Ja. Als je dan de echte waarde terug wilt zien, dan verlies je het toch altijd? Nee, maar het gaat er niet meer om wat een woning waard is. Het gaat erom wat iemand ervoor over heeft. Mm-hmm. En wij kunnen dankzij de verbouwing die wij doen wel een meerwaarde realiseren, waardoor we toch uiteindelijk aan het eind van de rit heel goed uitkomen. Mm. En dat heeft ook te maken met een stukje sponsoring. En Bob, die er natuurlijk ook iets fantastisch van maakt samen met Roos. Ja. Waardoor de woningen heel gewild zijn. Ah ja, en dan creëer je op die manier waarde met dat programma. Ligt die verantwoordelijkheid van voor iemand anders tonnen uitgeven alleen bij jou? Of delen jullie dat dan met een heel team? Doen we het hele team. Ah ja. Zowel voor als achter de camera. We hebben natuurlijk een team die ook helpt bij het zoeken van woningen. En als er dan echt iets interessants voorbij komt, dan gaan Bob en ik met elkaar naartoe. We kijken ernaar. En als één van ons twee het niet ziet zitten, doen we het gewoon niet. Zonder discussie. Even de switch van makelaar. Want je bent er eigenlijk ingerold, hè? Want, ik bedoel, was eerst een andere makelaar, toch? In de allereerste aflevering van Uitstel van Executie. Dat was in Dronten, ik weet het nog heel goed, bij mevrouw Snippen. Oh, een, een houten woning in Dronten. Daar zag je inderdaad mijn collega René op buis. Omdat ik nogal gesteld ben op mijn privacy. Ik dacht, vriend, ga jij het maar lekker doen. Mm-hmm. Alleen, ik was er wel aanwezig bij de opnames. En ik was met die bouwvakker Duncan lekker aan het kloten in de tuin. En geintjes aan het maken. En die regisseur dacht, ja, maar dat is nou precies wat ik voor de camera wil zien. Die had al heel snel door dat wij een klik hadden. En toen zei hij, nou, ga jij het maar doen. Nou, René, je zou blij met je zijn. Nee, dat weet ik niet. Maar nee, ik heb hem sindsdien niet meer gesproken. Nee, dat snap ik wel. Tuurlijk, het is lullig als je ergens aan begint. Je wordt al gelijk vrij snel weer vanaf gehaald. Maar ja, uiteindelijk beslist de regisseur. Maar je bent heel erg gesteld op je privacy. Mm-hmm. Daarom ben je natuurlijk op tv. En heb je nu een boek geschreven en zit je nu op de radio? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het laatste jaar ben ik er wel wat makkelijker in geworden. Omdat mijn einde van mijn carrière is toch wel een beetje in zicht. Maar ik heb bijvoorbeeld al die jaren nooit in een talkshow gezeten of in een spelletjeshow of interviews gegeven. Eigenlijk sinds ik ambassadeur ben geworden voor pleegzorg. Mm-hmm. En dan moet je ook als ambassadeur gedragen. Ben ik eigenlijk het circuit van de interviews ingegaan. En dat begon dan met talkshows als Jinek en Humberto. Om vooral aandacht te vragen voor pleegzorg. Ja, en weet je, als je een boek schrijft, wil je dat ook promoten. Dus ja, dan kan je niet anders dan gewoon ook de media opzoeken. Mm-hmm. En ik moet beginnen bijna leuk te vinden. Ja, kijk maar uit. Zometeen word je meer gevraagd. Nou. Maar is er wat voor een invloed heeft... je hebt een medisch probleem gehad, hè? Je hebt een ontstoken hartspier gehad. Ja, heel goed. Myocarditis. Maar dat was wel heftig. Ik bedoel, mag ik zeggen dat het ook de andere kant op had kunnen vallen? Nou, dat is ook gebeurd 2 keer. Ik ben 2 keer teruggehaald. Ze hebben me 2 keer moeten reanimeren. Ja, maar je zit hier gelukkig nog. Dus ja, nee, ik heb echt heel veel geluk gehad. En dat is, het is een heel bijzonder verhaal. En daar kan ik ook een boek over schrijven. Maar op het moment dat ik naar het ziekenhuis inging en de arts kwam vertellen, joh, ik heb heel slecht nieuws. Toen vroeg mijn vrouw, zijn er mensen die dit overleefd hebben? En toen zei de arts, de kans is 1 op 1 miljoen. En toen zei mijn vrouw, zo, als er een kans is, dan gaat hij hem pakken. En misschien wishful thinking geweest, maar ze had er zoveel vertrouwen in. En uiteindelijk is het ook gelukt en is het allemaal goed gekomen. En het is voor mijn familie natuurlijk heel zwaar geweest. Want ik heb er uiteindelijk niet zo heel veel van gemerkt. Want ik lag natuurlijk onder zeil. Maar zij durfde niet van mijn bed af te wijken. Omdat het kon ieder moment fout aflopen. Maar voor mezelf, moet ik heel eerlijk zeggen, is dat het beste wat me ooit is overkomen. Want ik heb toen echt mijn leven omgegooid. Ten goede. Mm-hmm. Op welke manier? Nou ja, ik werkte toen voor een werkgever. En de eerste beslissing die ik heb genomen is, ik ga nooit meer voor een baas werken. En dan ben je werkloos en dan weet je ook niet wat je moet. En maar heel duidelijk, mijn visie was wel, ik ga alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind. En dan kom ik toevallig in contact met een mevrouw die waarvan haar man net is overleden. Die heeft de dood aangetroffen in een woningetje. De notaris en de makelaar probeerden die woning voor wat te weinig geld van haar af te troggelen. En toen wist ik gewoon, ja, maar dit wil ik doen. Mensen helpen die buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt. En zo is ook het programma Uitstel van Executie ontstaan. Ja, heb jij dat ook bedacht? Ja. Ja, samen met Martijn en zijn medewerkers. Ja. Maar ik heb Martijn benaderd om hier wat aan te doen. Want in die tijd, in 2008, was het aantal woningveilingen natuurlijk gigantisch. Financiële crisis. Ja, je hoefde maar even een achterstand te hebben. Hele gezinnen met kinderen werden zonder pardon zo op straat gezet. Ja. Het is een hele klus soms. We gaan het hebben over uitstel van executie. Een hele klus soms om een huis verkoopbaar te maken. Oh, dat wordt weer een klassieker. Het is een hoop oude meuk. Er moet zak mijn naald in begroenen. Waar houden jullie keesjes vandaan, man? Wat een zootje. Dus dit wordt een hele lange aflevering. De ketel heeft wel een probleem. Het is een beetje net als met jou. Hij ziet er wel heel degelijk uit, maar werkt ook maar. Ik vind meevallen. Ja, zeker. Dat zou ik ook zeggen als ik het niet hoef te doen. Nou, verkoop hem zo dan. Moet hier nog wat komen? Dat kruisje? Is er ergens voor? Of? Ja. Daar hangen we een spijker in en hangen we jou op. Even de schuur in. Een soort wijnkelder, of niet? Alex! Zo, we gaan even vertellen dat we nieuwe bouwvakken nodig hebben. Is het huis eigenlijk verkocht? Ja, uiteindelijk wel. Ja, mooie vent, die Duncan. Die is gewoon uniek. Ja. Het is wel een programma dat best heftig is, toch? Nou, die verhalen werden steeds heftiger. Ja. Weet je. In het begin viel het dan nog wel mee. Dan ging het vooral om geld. Maar vooral in het laatste seizoen ging bijna iedereen dood. Ja. Ja, dat hakt er wel in, moet ik zeggen. Zelfs al tijdens het opnemen, dus tijdens de aflevering, dat mensen al overleden. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Je begint je boek ook met een verhaal, het uitstel voor executie. Gaat over Jacqueline, dat is de proloog. Kun je omschrijven wat er gebeurt in die proloog? Ja, zeker. Ik werd vanuit de vriendenkring eigenlijk gevraagd om met Jacqueline te gaan praten. Want die had een koopwoning en die kwam gewoon niet meer rond. Mm-hmm. En de bank dreigde het huis te verkopen. Dus ik ben met haar gaan praten en ik kwam eraan. En dat is een prachtige vrouw. Blonde haren, blauwe ogen, glimlach van oor tot oor. Dus ik dacht nog, ja, hoe groot kan het probleem zijn? Mm-hmm. Nou, dan kom je binnen en ik ben een getraind makelaar. Dus ik kijk gelijk in het rond. Ik ben eigenlijk al weer aan het taxeren op het moment dat ik over de drempel ben. En ik zie keurige kinderjasjes hangen met je schoentjes eronder, foto's. Lijstje erbij. Ik denk, nou, hier woont gewoon een heel gelukkig gezinnetje. Maar dan ga je met Jacqueline in gesprek en dan begint ze te vertellen. En dan vertelt ze gewoon dat haar kindje, haar dochter Abby, is overleden aan een vorm van epilepsie. En dan denk je, oh jeetje, dat hakt er even in. Mm-hmm. Maar vervolgens vertelt ze dat het al het derde kindje is wat is overleden. Ja, weet je, ik heb ook zelf ook twee kinderen. Ik moet er niet aan denken dat er iets met mijn kinderen gebeurt. Laat staan met drie kinderen. Mm-hmm. Maar goed, weet je, ze bleef toch wel positief en heel sterk. We gaan haar helpen. Het team van de uitstel van executie was heel snel bereid. Wendy van Dijk was er ook al eens geweest om een lift te plaatsen om die kinderen naar boven te krijgen. Een ander programma, Hart in Actie. Maar die lift is leuk als je een ziek kindje hebt. Of is leuk, maar wel handig. Maar als jij gewoon als gezin daar gaat wonen, dan moet die lift wel uit de woonkamer. Ja, maar dat kost geld. In de woonkamer. Ja. En besloten om het team te gaan helpen. Dus ze zag even weer licht aan het eind van de tunnel. En ik geloof 3 dagen later belt ze me snikkend op. Was de vader van de kinderen doodgereden op de snelweg. Nou, dat moet je het ook maar eventjes... Dat heb ik niet eens een uitzending laten zien, hè, want we vonden dat ook allemaal al te heftig worden. En als je dan denkt dat dat alles is wat haar is overkomen... Mm-hmm. Nou, dan zijn we er nog niet. Want daarna is haar broer, haar halfbroer en haar nichtje omgekomen. Dus zo'n beetje alle jonge mensen in haar omgeving zijn gewoon dood. En dan wil jij haar helpen met jouw financiële expertise... om dan in ieder geval de logistieke dingen maar goed te regelen? Ja, vooral ook de zorgen bij haar weg te nemen destijds. Ja. En ervoor te zorgen dat het huis verkoopbaar werd. Ja. En dat we de bank op afstand hielden. Van joh, hier speelt veel meer dan alleen maar een dossier met de betalingsachterstand. Ja. Weet je, even wat menselijke begrip hier, hoor. Ja. En dat is gewoon gelukt. En uiteindelijk hebben we een flatje voor haar kunnen kopen. En is het uiteindelijk wel weer goed gekomen. En morgen is zij ook bij de presentatie van het boek, lancering. Uh-huh. En ga ik aan haar ook het boek overhandigen. Worstel je er dan ook wel eens mee, want je zegt, en dat doe je ook, en dat geloof ik ook van, oké, nadat ik zelf de dood in de ogen heb gekeken, wil ik vooral leuke en goede dingen doen voor anderen. Maar je doet het wel ook altijd met een tv-ploeg erbij. En zeg maar 1,5 miljoen pottenkijkers die uiteindelijk er ook gewoon een leuk tv-programma van willen zien. Uh-huh. Scheurt dat wel eens? Dat je denkt, kan deze mensen misschien beter eigenlijk in de anonimiteit helpen? Nee, maar dat doen wij ook hoor. Mijn vrouw die gaat regelmatig met een tas met boodschappen op stap om naar een arm gezin boodschappen te brengen. Wij hebben het kerstfeest betaald in Almere voor de arme kinderen met cadeautjes en de kerstman en alles erbij. Daar komt geen pers aan te pas. Nee, maar denk je niet van, oh shit, dit is wel zo'n heftig verhaal. Ja, moeten we in dit geval Jacqueline aan zoveel mensen laten zien? Ja, maar die keuze is aan die mensen zelf. Die moeten ze zelf maken. Maar je moet je voorstellen, zeker... Maar je hebt misschien wel geen keuze als je in zo'n situatie zit. Nee, maar dat is het. En dat programma Uitstel van Executie... Dat wordt heel zorgvuldig met de mensen omgegaan. En echt wat dat betreft een groot compliment aan Martijn Krabbé... en de medewerkers die daar werken. Omdat zij zo integer altijd omgaan met de mensen. Je hebt mij bijvoorbeeld nooit een domme opmerking zien maken op tv... of dat de mensen in verlegenheid zijn gebracht. Daar wordt echt wel heel goed naar gekeken. En van tevoren natuurlijk ook goed met die mensen gepraat. Ja. Even naar Anneke. Die kwam recent bij Uitstel van Executie. We luisteren even naar een stukje uit die uitzending. Tot aan de dag van vandaag heb ik geen overtuigend bewijs gezien... vanuit de gemeente dat het een bedrijfswoning is. Maar als de gevolgen zo ingrijpend zijn voor je burgers... dan mag jij van de ambtenaar en die wethouder verwachten... dat ze met jou een fatsoenlijk gesprek houden... en dat ze in ieder geval empathie tonen en dat ze tegen jou zeggen... Goh, wat gek dat u denkt dat het een particuliere woning is. We gaan nu eventjes laten zien hoe dat dan, die historie is ontstaan. Niets van het alles. Ja. Je wordt gewoon als een klein kind word je naar huis gestuurd... met een schade van 200.000 euro. Minimaal, denk ik. Ja. Zo, je was boos? Ja, ik was heel boos, ja. Ik hoor het, ja. Ja, ik kan dat is ook de reden waarom Uitstel van Executie is ontstaan. Ik kan er slecht tegen dat als mensen geen partij zijn... voor wethouders, deurwaarders, de zwaargewichten in onze maatschappij. En als je als een burger zich bij je meldt... en uiteindelijk ben je gekozen door de burgers en dien je ook de burger... als een burger zich bij je maar je hebt 200.000 euro schuld... ik heb een pand waarvan jullie zeggen dat het een bedrijfswoning is... maar ik heb het gewoon gekocht als een woning... Mm-hmm. Moet je toch op zijn minst het fatsoen hebben om een goed onderzoek te doen. Want dat is wat de wethouder zei. We gaan een historisch onderzoek doen en dan gaan we het allemaal aantonen. Nou, niks van het alles. Ze werd gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. En op het moment dat ik daar aan tafel zat, begonnen ze ook heel hooghartig van... ja, sorry, maar het is wat het is en je moet dan maar je leven blijven wonen. Totdat ik zei van ja, dat is leuk, maar jullie zitten er wel naast. Aan de ene kant hebben jullie gelijk. Het was een bedrijfspand, overigens. Maar B, mevrouw woont er al langer als 20 jaar... En dan heb je een recht verworven. Ja, ja, ja. En dan kom jij bovendrijven. En dan ga je helpen. Ja. En dat onrecht, hè. En met name ook een deel van de opbrengst van het boek... gaat ook naar pleegzorgkinderen. Hè? Heeft dat ook met jouw eigen verleden voor een deel te maken? Want je komt ook uit een groot gezin, hè? Ja. Deels opgevoed ook door je broers en zussen. Ja, ja. Mijn vader hield niet van boeken lezen. Dus we hadden 10 kinderen thuis. En ik kan het niet mooier maken. Ja. Alleen toen hij dacht van, ja, jeetje, dat gaat een beetje in de papieren lopen... met al die kinderen, is hij vertrokken. Dus ik heb mijn vader nooit gekend. En mijn moeder, ja, je kunt je voorstellen... een vrouw met 10 kinderen, met een bijstandsuitkering... 10 kinderen in alle leeftijdsklassen, ja, daar word je overlopen. Dus die was ook niet in staat om voor mij te zorgen. Die was gewoon op. Mm-hmm. Misschien wel depressief. Maar ik had gelukkig gewoon heel veel broers en zussen boven mij... Waar ik me eigenlijk kon optrekken en waar ik altijd terecht kon. Waardoor ik uiteindelijk best goed terecht ben gekomen. Ja, en dus horen we ook pleegkinderen in bijvoorbeeld Kopen zonder kijken. Oh, dit is een huurhuis. Ja, dit is een huurhuis, ja. En we zijn er eigenlijk ondertussen uitgegroeid. We hebben nu 3 pleegkinderen. Superleuk. Dus we zijn op zoek naar meer ruimte voor de meiden. Eigen slaapkamer. Nou, je gaat toch wel heel anders naar huis kijken, denk ik. Want eerst keken we vooral, we zochten echt een bouwval. Die wilden we met z'n tweeën helemaal gaan opknappen. En ja, nog steeds is dat wel een soort van droom, hè. Maar aan de andere kant zoeken we nu gewoon een huis... waar de meiden kunnen dansen in hun slaapkamer. Dat willen ze heel graag. Dus dat maakt het ook wel heel leuk en dat je met een heel ander oog kijkt. Ja, ik heb zo'n gevoel, hè, want het is dan ook zo'n pleeggezin... dat kinderen opneemt. Ja, deden jullie dat zelf niet ook? Zeker. Ja, dus ik heb zo'n gevoel dat er na dit boek... nog wel iets in die richting gaat komen of zo. Broeit er niet iets bij je? Nou, niet bij mij. Wel het idee. Uh-huh. Ik heb het idee ook besproken met de uitgever... om een boek te gaan schrijven over pleegzorg... maar dan wel door iemand die echt in dat vak zit. Niet door een pleegouder, maar iemand die ook de andere kant van het wereldje kent. Ja. Om mensen eens bewust te maken van het feit... dat jeugdzorg helemaal niet zo goed geregeld is in Nederland. En de pleegzorg ook niet? Nee. Nee. Nee. Waar merk je dat zelf bijvoorbeeld aan als pleegouder? Nou, ik zou een voorbeeld geven. Ons laatste pleegkindje, die ik geloof was iets ouder dan 4... dat hij bij ons kwam. Maar wij waren al het derde gezin. En hij is dus eerst bijvoorbeeld naar Urk gegaan. Mm-hmm. En toen zei de gemeente Urk gewoon, ja, maar luister eens, wij gaan niet betalen voor een kindje uit een andere gemeente, dus hij moet weer bij jullie weg. Terwijl hij heel gelukkig was bij dat gezin, en dat gezin ook heel gelukkig met hem. Want ik kwam daar voor de eerste keer om kennis te maken, en toen heb ik echt tegen mijn vrouw gezegd, wat doen wij hier? Dat kind is gelukkig, die ouders zijn gelukkig. Waarom moet dat kind nu weg? Ja. Nou, het zijn allemaal regeltjes en hij heeft allemaal met geld te maken. En dat is toch heel frustrerend. En dan komt zo'n jongen dan uiteindelijk bij ons. Dan is hij bij ons 2 jaar. En dan komt er een plekje vrij bij zijn zus. Zijn zusje zat ook in een gezinsvervangend tehuis. Nou ja, en dan hebben iedereen met elkaar besloten van ja, maar het is beter dat hij bij zijn zusje opgroeit. Want dan heeft hij in ieder geval nog een band met iemand uit de familie. Terwijl hij daar helemaal niet gelukkig is. Maar dan krijg je bijvoorbeeld een voorbeeld dat hij gaat voetballen daar. Ik ga lekker trainen en dan wil je, als je traint wil je ook een wedstrijd spelen. Ja, logisch. Op zaterdag met al je vriendjes. Maar ja, op zaterdag moet hij naar zijn vader. Mm. Maar die woont niet in dezelfde plek. Die woont in Lelystad, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Ja. Mm. En dan kan hij niet de wedstrijd spelen. Ja. Ja, en dat is, en de jongen die kwam bij ons met zoveel verdriet en dan huilend wakker worden 's nachts. Als we bijvoorbeeld een hele leuke dag hadden gehad, dan dachten wij, nou, dat is fijn. En dan kon hij ineens zomaar uit het niets onbedaarlijk gaan huilen en verdrietig zijn. En dan denk je, ja, maar hoe kan dat nou, hè? Zo'n leuke dag. Maar dan heeft hij gewoon een trekker dat hij, ja, ik had het liever met papa en mama gedaan. Ja. En ja, dat zijn hartverscheurende tevredenheden. En op het moment dat wij genoeg pleegouders hebben, dan kunnen we het kind ook direct bij het juiste gezin plaatsen. Nu gaat hij van gezin naar gezin naar gezin, totdat er ergens een keer een goede plek is. Ja. En dat veroorzaakt zoveel schade en littekens bij zo'n kindje. Dat is de reden waarom we daar ons sterk voor willen maken. Goed dat jullie een deel van de opbrengst van het boek ook daaraan geven. Morgen dus de presentatie. Ja, op eigen huisbeurs in de jaarbeurs. In de jaarbeurs. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel. En fijn dat je er was. Ja, graag gedaan. De volgende keer. Gaan we nog even naar het matchcenter voor half elf. Want Mark Klooster, jij kijkt naar 5 wedstrijden in de EK-kwalificatie. Waar is het nog spannend? Dan maak je het me wel heel lastig. Waar is het nog spannend? Nou, Oekraïne maakt in de 86e minuut de gelijkmaker tegen Bosnië. Dus daar is het zeker spannend. Maar laten we ons richten op de eventuele tegenstanders van Nederland. Want daar beslist Wales in minuut 87 de wedstrijd tegen Finland door de 4-1 te maken. Het werd al eerder 4-1 door Davies, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Maar nu valt alsnog de 4-1. Polen gaat winnen van het team van Estland. Het was 5-1, is intussen 5-0, is 5-1 geworden. Simanski heeft daar nog een doelpunt gemaakt. De speler die vorig jaar nog bij Feyenoord speelde. En een gekke wedstrijd. Israël-IJsland was 1-2. Toen kreeg Israël rood. Maar mocht Israël niet veel later een penalty nemen. Zahavi achter de bal, die miste. En intussen staat het 4-1 voor IJsland in plaats van 2-2. Griekenland gaat winnen. 5-0 voor tegen Kazachstan. Nou ja, dan hebben we ze allemaal gehad, hè. NPO Radio 1. En het Schut is hier voor een kort NOS-journaal. Puigdemont, de gevluchte voormalig premier van Catalonië, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen. Als Puigdemont daadwerkelijk naar Spanje komt, loopt hij het risico gearresteerd te worden. Universiteit Utrecht geeft de komende tijd geen subsidies meer aan het Utrecht Studentenkoor. Ook de Hogeschool Utrecht stopt tijdelijk de financiering. Bij het koor circuleerde een banga-lijst met foto's en bedprestaties van vrouwelijke studenten. De onderwijsinstellingen noemden die lijst weerzinwekkend. In Denemarken is een man veroordeeld voor fraude met muziekstreams. Hij moet 3 maanden de cel in. Hij zette muziekbestanden op streamingsdiensten als Spotify en speelde die met een technische truc miljoenen keren af. Nou, zo verdiende hij €500.000. De leiders van de Europese Unie willen onmiddellijk een humanitaire gevechtspauze in Gaza. Ze zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen op de EU-top in Brussel, zegt president Charles Michel van de Raad. Hij spreekt van een sterke en eensgezinde verklaring die moet leiden tot een duurzaam staakt het vuren en de vrijlating van alle gijzelaars. Langs de lijn en omsteken. Praten we nog even door over die Europese top in Brussel. Want er lagen zware onderwerpen op tafel. Zoals bijvoorbeeld dus die Europese steun aan Oekraïne en de oorlog in de Gazastrook. Maar ze maken er daar in Brussel geen nachtwerk van. Want ze zijn al klaar. Correspondent Tijn Sade is bij die top in het gebouw van de Europese Raad. Tijn, goedenavond. Vooraf werd dus voorspeld dat het nachtwerk zou worden. Is het dus niet geworden? Nee, opvallend vroeg. Ja, dat kan goed of slecht nieuws zijn. Maar de top is nog niet voorbij, dus we gaan nog even afwachten. Morgen gaat hij door. Maar ja, je hoorde het net al even, hè, over Israël-Hamas. Hele sterke oproep, eensgezind van de regeringsleiders tot een staakt het vuren, humanitaire corridors, over een mogelijke Israëlische invasie van Rafah. Dat een humanitaire ramp zou zijn. Daarover is ook een sterke oproep gedaan. We vroegen het net demissionair premier Mark Rutte bij het uitlopen, zeg maar, van dag 1 van de top. Hij zei, de boodschap van ons aan Israël is gewoon heel duidelijk en heel sterk. Don't do it. Doe het niet. En hij voegde ook aan toe dat de corridors voor humanitaire steun, niet alleen over zee en door de lucht, maar ook de landcorridors voor humanitaire steun moeten worden geopend door Israël. Dat was volgens mij toch iets nieuws. Maar dat gaf al aan dat men het serieus heeft behandeld, dit onderwerp. Ja. Maar het was inderdaad toch wel behoorlijk vroeg afgelopen. Ja, wat lag ook die oproep tot een onmiddellijk staakt het vuren gevoelig binnen de verschillende Europese landen? Nou ja, er zijn natuurlijk landen die daar inderdaad anders over nadenken. We weten de details nog niet. Je zou kunnen zeggen dat het is gebleven bij opnieuw natuurlijk weer een oproep. Ja, wat is een oproep waard? Dat het toch weer uit is gekomen op toch een soort van compromistekst. Ja. Oorlog in Gazastrook was dus een belangrijk onderwerp vanavond. Waar is het verder nog over gegaan? Nou, allereerst natuurlijk Oekraïne. Ook daar klonk het heel eensgezind wel, hè, om Oekraïne op alle fronten te blijven steunen. Maar ja, zodra het over een heel concreet plan gaat, dat lag er al voordat die top begon, namelijk het gebruiken van renteinkomsten op Russische tegoeden, die we hier in de eurozone bij beleggingskantoren hebben staan, die zijn bevroren, maar daar wordt rente op verdiend om die renteinkomsten te gaan gebruiken om dus wapens en munitie voor Oekraïne mee te gaan financieren. Nou, men had gehoopt dat daar toch meer een doorbraak op zou komen, of dat de leiders naar buiten zouden komen. We ondersteunen dit volledig. Maar hier zijn toch wel heel veel vragen nog over. We hebben ook Rutte daarna gevraagd. Die zei, nou, daar gaan we erover verder praten. Wat wel heel concreet is, Bosnië-Herzegovina heeft groen licht gekregen nu officieel. Okay. Om te starten met EU-toetredingsonderhandelingen met Brussel dus. Ook daar zei Rutte over. Hij vond om te gaan feestvieren nu in Bosnië, vond hij wat te voorbarig. Er zijn nog tal van voorwaarden waaraan het land moet voldoen, zei Rutte. Alvorens er nog maar kan worden begonnen met die onderhandelingen. Dus ja, Rutte temperde toch wel een beetje dat enthousiasme. Nou, dat waren zo een beetje de onderwerpen. Ik heb hem natuurlijk ook nog even gevraagd, goh, heb je in de wandelgangen van deze top nog een beetje gepraat met andere regeringsleiders over aanstaande topfuncties? Bijvoorbeeld zijn kandidatuur om de NAVO-baas te worden. Nou, hij ontkende niet dat erover wordt gesproken in de wandelgangen. Maar ja, hoe en met wie en over wat precies, nou, daar liet hij zich heel wijselijk niet over uit, helaas. Oké, nou, dank dat je het even voor ons op een rij wilde zetten. Morgen, de volgende vergaderdag, gaan we je ook vast weer horen, onze correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Goed, nog even naar Mark Loosstra in het Match Center. Beslissingen zijn op sommige velden al gevallen, lijkt mij, gezien de uitslagen. Ja, bijna alle velden is het wel beslist. We beginnen met Polen-Estland als afgelopen 5-1 eindstand. En zij gaan het dan opnemen in de finale tegen Wales. Want die staan 4-1 voor met nog 4 extra minuten te gaan tegen Finland. De wedstrijd wordt in Wales gespeeld dinsdag. En de winnaar daarvan mag het gaan opnemen tegen Nederland, Frankrijk en Oostenrijk in Pool D op het EK. Dan is Griekenland-Kazachstan geëindigd in 5-0. Dat maakt dat Griekenland op bezoek mag in Georgië voor de finale. Zij kunnen dan gaan spelen voor een plek in Pool F. Portugal, Turkije en Tsjechië op het EK. En in die andere halve finales is het nog niet beslist. Wel bij eentje, want IJsland heeft van Israël gewonnen met 4-1. 3 goals van ex-AZ'er Gudmundsson. En 1 doelpunt bij Israël van Zahavi. Die maakte een penalty en scoorde daarmee de 1-0. Maar miste ook op een stand van 1-2 een penalty. En daardoor dus geen 2-2. Goed, zij zijn door. En dan heb ik het dus over IJsland. Maar die andere wedstrijd waar het heel lang 1-0 was voor Bosnië-Herzegovina tegen Oekraïne is intussen 2-1 voor Oekraïne. Door een doelpunt in de laatste minuut van Dovbyk. En dan lijkt Oekraïne naar de finale te gaan. Zij spelen dan tegen IJsland een wedstrijd om een plek in Pool E op het EK met België, Slowakije en Roemenië. Goed, dankjewel. Kent u een Neuralink? Dat is de start-up van miljardair Elon Musk. Hij ontwikkelde een tijdje geleden, of het ontwikkelde een tijdje geleden, een chip waarmee verlamde mensen kunnen communiceren met computers. En de eerste man die chip kreeg is Arbok. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. En vandaag speelde hij daarmee een potje schaken. I love playing chess, something that I wasn't able to really do much the last few years. Especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. Ja, hij vertelt dus eigenlijk dat hij met een stick in zijn mond in het verleden wel dingen kon bedienen, maar dit doet hij dus met zijn hersenen. Dat is toch wel different cookie, om maar zo te zeggen. Mariska van Steensel, president van Brain Computer Interface en assistent hoogleraar aan het UMC in Utrecht. Goedenavond. Jullie zijn al langer bezig met het ontwikkelen van implantaten in de hersenen. Maar dit lijkt me toch wel een 2.0'tje, of niet? Ja, goedenavond. Het 2.0'tje in... Ja en nee. Oh. Het bedienen van een cursor op een computerscherm via de hersensignalen, via een hersenimplantaat, dat is eigenlijk al 18 jaar geleden zeg maar voor het eerst aangetoond. Ook bij iemand die ernstig verlamd was destijds. Dus op zich is dat niet zo heel erg nieuw. En ook in Utrecht doen wij onderzoek naar het gebruik van hersensignalen voor computerbediening. In ons geval vooral om communicatie voor elkaar te krijgen bij mensen die dat niet meer kunnen door bijvoorbeeld een ziekte zoals ALS. Mm-hmm. Maar wat wel nieuw is, is eigenlijk de technologie, het hersenimplantaat zelf. En daarvan, op basis van het filmpje en op basis van de enthousiaste reactie van de deelnemer van dit onderzoek, denk ik dat je kunt concluderen dat het in ieder geval behoorlijk werkt. Ja, dus eigenlijk is het principe al 18, misschien wel 20 jaar oud. Want het moet natuurlijk niet doorontwikkeld worden. Maar eigenlijk is de ontwikkeling in de afgelopen 20 jaar dusdanig geworden dat het nu wat makkelijker is te implementeren. Moet ik het zo zeggen? Misschien in omvang bijvoorbeeld? Wat een van de grootste bottlenecks de afgelopen 18, 20 jaar is geweest, is eigenlijk die hardware, dus het implantaat zelf. Het is lange tijd heel erg ingewikkeld geweest om de technologie te ontwikkelen die je dus permanent kan en mag implanteren, die veilig genoeg is om te implanteren bij mensen. Om zo die gewoon langdurig hersenbesturing mogelijk te maken. En er zijn de laatste zeg maar 5 jaar zijn die ontwikkelingen ontzettend snel aan het gaan. Er zijn een aantal bedrijven, en waaronder Neuralink dus, die werken aan dat soort implantaten. En daarmee krijgt eigenlijk het hele vakgebied ook een beetje een vlucht, omdat we daarmee ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om op termijn wellicht inderdaad patiënten daarmee te gaan helpen. Ja, maar het gaat dus ook wel langzaam vanwege de veiligheid. Aan wat voor risico's moet ik dan denken voor een patiënt? Het is een van de veiligheidsrisico's waar je natuurlijk aan kijkt. Het is een hersenoperatie, laten we dat voorop stellen. Dus dat gaat gepaard altijd met enig risico. Maar een van de lastige dingen die in de ontwikkeling van deze technologie tegenkomt, is het feit dat je heel veel informatie naar de buitenwereld moet sturen. Dat eigenlijk ideaal is alles op basis van eigenlijk een batterijgedreven implantaat moet gaan, wat ook niet te veel mag opwarmen. Die combinatie van factoren, want je hebt heel veel informatie moet je doorsturen. Dat blijkt gewoon ontzettend ingewikkeld te zijn. Ja, echt best praktische technische problemen dus. Zeker, hele praktische technische problemen. Ja, en een ander iets wat we de komende... wat we met dit onderzoek hopelijk gaan leren, maar wat ook een van de uitkomsten zal zijn van de vele andere onderzoeken die met andere implantatentechnologieën op dit moment gebeuren, van hoe lang blijven die hersensignalen goed? Want de verschillende implantaten die wereldwijd in ontwikkeling zijn en die wereldwijd nu getest worden, die maken allemaal gebruik van verschillende soorten elektroden. En dus sommige die zitten in de hersenen en sommige zitten op de hersenen. En we moeten dus nog leren welke daarvan het meest stabiele signaal over langere perioden gaan geven. Dus ook gewoon het meest langdurig bruikbaar zijn. Ja. En bij deze schaker gaat het om hersensignalen die naar de chip gestuurd worden. En dan gaat die chip daarmee aan de slag. Kan het ook op termijn andersom dat je een chip dingen aan je hersenen laat toevoegen? Ja, op zich wel. En daar wordt ook al wel onderzoek naar gedaan. En een van de mooiste voorbeelden daarvan is denk ik het besturen van een robotarm op basis van het hersensignaal. Dus dan gebruik je eigenlijk het hersensignaal om die robotarm te besturen. Zo ook voor de deelnemer van het onderzoek van het filmpje waar je nu naar hebt gekeken. Ja. Maar het probleem met een robotarmbesturing is dat je eigenlijk om dingen op te kunnen pakken heb je eigenlijk een soort terugkoppeling nodig van hoe zwaar datgene is wat je wilt oppakken. Of squishy het is, zeg maar. Hoe zacht het is. Yeah. En die informatie die kun je met sensoren in een hand, in de vingers van een robotarm, oppikken. En die informatie kun je direct terugsturen naar de gevoelsgebieden van de hersenen. En het is al aangetoond in een onderzoek in Pittsburgh in Amerika dat het terugsturen van dat soort informatie naar de gevoelsgebieden van de hersenen ervoor zorgt dat die besturing en het oppakken van dingen met een robotarm veel beter gaat. Wow. Dat klinkt natuurlijk waanzinnig. Ik kan me ook voorstellen dat het doodeng wordt als je woordjes Duits zomaar kunt implementeren in je hoofd of andere informatie in je hersenen kan stoppen. Wordt daar ook over nagedacht? Ja, er wordt heel erg veel gesproken in ons vakgebied over de ethische implicaties van dit soort onderzoek. Van wat moeten we ergens een grens gaan trekken en wat gebeurt er? Ja, de veiligheid van patiënten en van deelnemers van het onderzoek, maar ook van hun gegevens. Van waar komen die gegevens uiteindelijk terecht? Hè? Zeker als grotere bedrijven toegang gaan hebben tot dat soort gegevens. Dus er is wereldwijd wel een grote discussie ook gaande van moeten er wellicht nieuwe regels gemaakt worden hiervoor? En zelfs bij de VN en bij UNESCO worden de gesprekken gevoerd over wellicht ook op het gebied van de mensenrechten zelfs aanpassingen zouden moeten worden gemaakt om dit allemaal in goede banen te leiden. Mm. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, gaan wij dan ook nog maar eens een keer later over doorpraten. Maar dank voor nu Mariska van Steensel van het UMC in Utrecht. Goed, dan gaan we naar Oranje. Dat oefent de komende dagen in duels met Schotland en Duitsland. We moeten dan aantonen waar het Nederlands elftal staat met het oog op het EK van komende zomer. Het is voor de bondscoach Koeman de laatste kans om te experimenteren. Al wil hij dat woord zelf niet gebruiken. Nee, zeker niet. Want natuurlijk zullen er best jongens zijn die ook gaan spelen. Omdat je nog beter een beeld die al redelijk groot is van een speler hebt. Maar nogmaals, het is gewoon voorbereiding EK. Dus dan ga je niet te veel experimenteren. Want we willen door op de manier. Maar nogmaals, ik heb ook gezegd, dit elftal is bij macht om verschillende systemen te spelen. Daar hebben we de spelers voor. En dat zullen we ook gaan doen. En wat dat dan morgen is, dat zien we dan. Wat zegt jouw hart? Of doet dat er eigenlijk niet toe? Ben je gewoon pragmaticus? Ben je bondscoach? Nee, ik heb wel de naam om een realistische coach te zijn. Dat is ook wel. Dat klopt ook wel. Maar ik heb nog steeds wel dat ik graag de bal wil hebben. Dat ik wil aanvallen. Dat ik ook bij momenten een tegenstander onder druk wil zetten. En dat kan vanuit verschillende systemen. Dat is heus niet alleen maar 4-3-3. Ja. Een andere opmerking terughalen van maandag. Want het ging even over de keepers. Toen zei je, met 23 spelers wil ik wel fitte keepers selecteren straks richting het EK. Ik had het gevoel dat de deur een beetje dicht ging richting Bijlo. Nee, dat heb je dan verkeerd begrepen. Dat is absoluut niet waar. Maar dat ligt aan het feit wanneer Justin weer gaat spelen. Ja, dat moet op tijd zijn. Die moet in een ritme zitten. Ja, dat is duidelijk. Ja, want je hebt nu 4 keer dezelfde keeper op doel gehad. Bevalt dat? Regelmaat en constantheid in dat doel? Dat bevalt zeker. Maar Vlekken gaat morgen keepen. Oh. En Verbrugge gaat in principe dinsdag keepen. Oké, dus toch nog wel kijken wat je aan ze hebt. Of is het ook ervaring op laten doen dat als iets nodig is tijdens... Wij vonden dat dat was het idee ook met Bijlo geweest. Als Bijlo fit was geweest. Dus we willen gewoon beide een wedstrijd laten spelen. Ja. Wat wil je morgen zien van je ploeg? Intensiteit in de wedstrijd. Het onder druk zetten wanneer mogelijk. En aanvallen en doelpunten maken en een wedstrijd winnen. Is dat moeilijk bij een oefenwedstrijd om die intensiteit erin te krijgen? Kan misschien wel eens moeilijk zijn. Maar ik denk dat de situatie van nu als voorbereiding EK, dat geen probleem is. Want de honger is er. Ja, wat ik gezien heb wel. En ik denk dat het ook zo moet en dat het ook logisch is. Want men heeft toch het idee dat ze natuurlijk ook vanuit deze week dat toch altijd meespeelt richting de uiteindelijke groep voor de EK. Ja, wie normaal gesproken al zeker is van een plekje in die groep is Nathan Aké. Hij is al jaren vaste waarde in Oranje. Met zijn club Manchester City won hij bijna elke prijs die er te winnen valt. En nu vindt hij het ook tijd worden om te oogsten met het Nederlands elftal. Ja, ik denk dat iedereen dat wel wil. Ik denk dat we spelers hebben bij clubs die ook gewend zijn aan winnen. En die altijd meedoen aan de top. Dus ik denk wel dat we dat van onszelf mogen eisen. Maar we weten ook dat we waarschijnlijk niet de favoriet zijn. Maar in ons hoofd kunnen we nog wel een doel hebben. En naar dat EK gaan met het idee van oké, we gaan er vol voor. Want hoe goed is dit team? Vind jij ook dat dit Nederlands elftal de laatste anderhalf jaar niet op zijn echte top heeft gepresteerd? Ja, ik denk als je qua spelers kijkt dat we een heel goed team hebben. We hebben niet altijd de volle selectie gehad. Dus dat is ook wel frustrerend geweest. Dus ik denk wel dat er zeker meer in zit. En daarom, ik denk dat deze komende wedstrijden ook goed zijn. Omdat het nu de eerste keer weer is dat het eigenlijk oefenwedstrijden zijn. En misschien kunnen we echt nu echt werken aan onszelf, aan het team. Zonder dat daar zo nodig een resultaat aan vast zit voor het EK of voor iets anders. Dus ik denk dat deze wedstrijden heel belangrijk voor ons zijn. En we nemen ze ook heel serieus. Gaan jullie dan echt iets anders doen? Heel iets anders doen weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat we gewoon aan ons tactiek kunnen werken. Verschillende dingen doen. Als u het heeft over tactieken, misschien met 4, misschien met 5. Dat is aan de trainer. Maar ik denk dat we gewoon als spelers onszelf goed moeten laten zien. En als team moeten groeien naar het EK. Ja, hoe voel jij je bij de club? Zit je in een goede fase? Ja, zeker. Ik denk dat we er goed in zitten met de club. We hebben, denk 20 nu op rij niet verloren. We zitten er goed in. We zitten nog in alle competities. Dus ik speel veel wedstrijden. Dus gaat de goede kant op. En hopelijk de laatste maanden goed kunnen afsluiten. Ja, twee oefenwedstrijden, dat zei je al. Is het fijn om dan twee wedstrijden te kunnen spelen waar het resultaat misschien ietsje minder belangrijk is? Al kijkt iedereen natuurlijk wel mee. Ja, nee, we willen natuurlijk wel altijd een goed resultaat halen. Maar ik denk wel door de Nations League ook. Vooral sinds de trainer er is elke wedstrijd heel belangrijk geweest. En dan af en toe speel je dan toch misschien nog even op het resultaat. In plaats van de opbouw, hoe spelen we precies. Dat soort dingen, dat kan je misschien nu beter naar voren brengen. Omdat er misschien minder druk op de wedstrijden zit. Nathan Aké was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Ja, en Aké speelt dus morgen met Oranje tegen Schotland. Maar vanavond kwam Jong Oranje al in actie. In het Goffertstadion in Nijmegen werd er geoefend tegen Jong Noorwegen. En onze verslaggever Dien van het Laar, die was daarbij. Dien, goedenavond. Goedenavond. Hoe vergingen de talenten van Oranje? Niet heel best. Ik hoop niet dat het een opmaat is naar morgen. Want Jong Oranje heeft verloren vanavond. 2-1 van Jong Noorwegen. Nou, ik kan wel zeggen, er zitten geen wereldtalenten à la Erling Haaland bij. Maar wel een aantal kwieke jongens. Die zorgden er na 2 minuten al voor. 1 minuut. Dat het 1-0 werd. Nou, Oranje moest erachteraan. Lukte uiteindelijk door een behoorlijke fout van Sievert Manswerk. En dan druk ik het nog zacht uit. Hij paaste dus bal zo in de voeten bij Ruben van Bommel. Toen werd het 1-1. Nou, en dan hoop je en dacht je ook wel een beetje. En dan klapt Jong Oranje eroverheen. Maar in de tweede helft was de grote tombola als het gaat om wisselen aan de slag geslagen. En toen werd het 2 en uiteindelijk door Skilderoep. Dat is een leuke jongen om in de gaten te houden. Ja. Leuk talent. Speelt al bij Benfica. Transfer gemaakt van 10 miljoen. Dus uiteindelijk verloren. En dat is de eerste van Reiziger. Moet ik wel bij zeggen, wel 6 debutanten in totaal vanavond. Dus het was allemaal een beetje wennen voor alles. Het was ook een oefenwedstrijd. Dus in die zin misschien niet heel erg belangrijk. Was het de chagrijn desalniettemin aanwezig bij Oranje? Nou, als jij dat tegen Michael Reiziger had gezegd, dan had hij een tik op je achterhoofd gegeven. Denk heb jij het geprobeerd? Nou, ik heb het hem wel even gevraagd, maar hij zei de volgende erover. En hoe hard sloeg hij? Ja. Eerst maar even naar Reiziger luisteren. Ja. Een nederlaag wint nooit. Nee. Ook niet als het een oefenwedstrijd is? Ook niet als het een oefenwedstrijd is. Want het bestaat niet voor mij. Een wedstrijd is een wedstrijd die speel je om te winnen. Ja. Waar baalde je het meest van dan vanavond? Waar ik het meeste van baalde, afgezien van het verlies, is hoe we die goals tegenkrijgen. Want wat steekt je daarin? Het steekt me daarin en dat we niet dapper genoeg waren om eerder door te stappen en kort te komen. We lieten de tegenstander draaien, we waren veel te makkelijk, liepen naar achter. Dat is het meeste wat me steekte vanavond. Want het is voor ons van afstand moeilijk inschatten, maar hoe moeten we de Jong Noorwegen nou inschatten qua weerstand? Nou, wij hebben ook goede weerstand gehad. Het was geen slechte ploeg. Het was ook geen wereldploeg. Maar ze hadden een goed positiespel. Ze hadden een goed idee. Dus het was gewoon een goede tegenstander. Ja. Wat waren jouw doelen voor vanavond? Want je had flink wat debutanten. Wat wilde je zien? Ik wou natuurlijk ook zien hoe zij zich staande houden in een systeem wat zij niet wekelijks spelen. Dat hebben ze redelijk gedaan. En dat moet natuurlijk veel beter. Maar dan gaan we de komende dagen aan werken. Ze zeggen wel eens dat een nederlaag leerzamer is dan een overwinning. Heb je dat gevoel nu ook, na afloop? Nou ja, zeker niet. Een overwinning is altijd lekkerder dan verliezen. Een overwinning kan heel leerzaam zijn. Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, het was dus, dat zei hij zelf al, een avond vol debutanten. Wie waren er nou wie waren er goed als debutant? Wouter Goes van AZ, die maakte een prima beurt. Stond centraal achterin met Max Bruns. Die deed het dan weer wat minder. Veroorzaakte ook de 1-0. Julian Baas die viel een beetje door de mand. Uiteindelijk kwam Ibrahim Sissoko in de tweede helft er nog in. Die deed het aardig. Wel veel balverlies. En Robin Roefs van NEC. Die begon in de tweede helft als doelman. Die wisselde dus door. Een jongen van de club natuurlijk hier bij NEC. Dus het was voor hem extra speciaal dat hij hier vanavond in het stadion zijn debuut mocht maken. Hij was erg trots. Nee, zeker. Dat is heel mooi dat ik mijn debuut heb mogen maken voor Jong Oranje. Ook nog in de Goffer, dus dat is extra mooi. Ja, wat maakt het daar speciale door? Nou ja, dat je als je hier komt, dat je heel veel mensen kent. En ja, het is toch vertrouwd terrein, dus dat is wel lekker. Wat betekent het voor je om te mogen debuteren voor Jong Oranje? Ja, ik denk vooral dat het gewoon een hele mooie beloning is voor al die jaren dat je hard hebt gewerkt. En dat je ja, ook dit jaar dat je jezelf hebt laten zien in de Eredivisie. En dat dit dan, ja, ik zie het gewoon vooral als een hele mooie beloning op al het harde werk en dit seizoen. Maakt het dan nog wel zuur dat je in die tweede helft de beslissende treffer om Jorik? Ja, nee, zeker. Dat maakt het heel zuur. Ook omdat je misschien het gevoel hebt dat je... het is geen onhoudbare bal, denk ik. En ja, het is toch lekkerder als je met een zonder tegengoals hier weggaat. Nou, maandag door naar Moldavië. Wat is je perspectief verder bij dit team? Nee, ja, ik ben hier gewoon bijgekomen en ik moest mezelf laten zien. Daarbij is niet per se gezegd hoe en wat. Maar ik kreeg hier gewoon de kans om mezelf te laten zien. En dan gaan we kijken. In principe is Kelvin gewoon de eerste keeper. Dat heeft hij ook bewezen. En ik denk dat hij het heel veel wedstrijden heel goed heeft gedaan. Dus ik zie geen reden voor de trainer om dat op dit moment te veranderen. Maar aan mij is het gewoon de taak om iedere keer als ik hier kom en iedere training die ik meedoe mezelf te laten zien om... Ja, de trainer het misschien wel lastiger te maken. Jij zei de doelman Robin Roefs. Heb jij nou in Jong Oranje vanavond spelers gezien waarvan je denkt, nou, die kunnen binnenkort misschien wel de stap maken naar het grote Oranje? Ja, zeker. Eentje die er echt met kop en schouders bovenuit steekt, dat is Ian Maatsen. Droeg vanavond ook de aanvoerdersband in de tweede helft toen hij inviel. En ik vond eigenlijk al wel opmerkelijk dat hij niet bij de selectie van Oranje zat. Want als je kijkt naar die backs die daar zitten en waar hij zit op dit moment, die zit gewoon bij een van de 8 beste clubs van Europa en speelt daar alles bij Borussia Dortmund. Vond ik het extra opvallend dat Quilinci Hartman vanavond dus is afgevallen bij Oranje. En dat Koeman heeft gezegd, nou, we gaan er geen opvolger voorbij halen, geen vervanger voor. Dus dat betekent dat Maatsen zich maandag gewoon in Moldavië moet melden met Jong Oranje. En dat hij dus niet door mag naar het grote Oranje. Dus dat is de eentje. Ja, en de andere twee, Jorrel Hato van Ajax natuurlijk. Maar ja, dat is vooral als spelers geblesseerd zijn. En Kenneth Telen, maar die is in potentie. Dat moet echt nog wel een paar schepjes erbij. Dat zag je vanavond ook al. En die heeft natuurlijk al wel eens bijgezeten bij het WK Daarom, WK al meegemaakt, maar moet nog wel wat stappen maken. Goed, dankjewel dat jij dat voor ons volgde vanavond. Onze verslaggever Dien van het Laren bij Jong Oranje. Goed, tot zover deze editie alweer van Langs de Lijn. En omstreken morgen het nieuwsforum natuurlijk vanaf... Nee, morgen Oranje vanaf 8:30, ja, zeg ik. Maar is ook nieuws. Zometeen met het nog een morgen gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen met Oranje. NPO Radio 1. Blind vanaf de linkerkant, weer zo'n uitdraaier. Voetbal bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. Bart van der Roos. Het Nederlands elftal oefent tegen Schotland. Het is spelen. Dan eindelijk de voorzet en een kopbal en een goal. Op weg naar het EK in Duitsland. Dan is het een geldige treffer van Memphis Depay. Nederland-Schotland. Morgen vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je.